De ultieme herfstmoes. Er lagen blaadjes op het fietspad. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 20 oktober en op deze dag in 1954 lanceerde de Amsterdamse politiecommissaris Kaasjager het plan om een flink deel van de grachten te dempen om zo het parkeerprobleem in Amsterdam op te lossen. Ik geloof niet dat dat plan het gehaald heeft. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Er is gisteravond geen oplossing gekomen voor de druk op de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Burgemeester Velema had geëist dat het COA en het Rijk in andere plaatsen voor crisisnoodopvang zouden zorgen. Maar dat is dus niet gelukt. In de noodopvang in Ter Apel werden 750 asielzoekers verwacht, terwijl er maar plaats is voor 275. In Oostenrijk zijn in een busje 28 migranten gevonden. Twee van hen zijn overleden. Grenswachten ontdekten de mensensmokkel bij de grens met Hongarije bij een controle. De bestuurder van het busje sloeg vervolgens op de vlucht. Hij wordt nog gezocht. De gevonden mensen zijn volgens de politie mannelijke Syriërs en Koerden. Het is nog niet duidelijk hoe de twee migranten om het leven zijn gekomen. Met de rest zou het naar omstandigheden goed gaan. In de Belgische gemeente Oudsbergen, net over de grens bij Weert, komen de afgeschafte coronaregels weer terug. In Oudsbergen is er sprake van een snelle stijging van het aantal besmettingen. Volgens de burgemeester komt dat door de kermis van vorige week. De gemeente roept inwoners op om de komende 10 dagen weinig sociaal contact te hebben en weer een mondkapje te dragen. In heel België stijgen de coronacijfers sinds een paar weken. Een van de grootste gamebedrijven van de wereld heeft meer dan 20 medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie. 20 anderen hebben een waarschuwing gekregen. Activision Blizzard, het bedrijf van spellen als Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush, werd in juli aangeklaagd. Leidinggevenden zouden onder meer vrouwen lastiggevallen hebben en volgens de aanklacht heerst er ook een macho-cultuur. Zo zou een werknemster zelfmoord hebben gepleegd toen mannelijke collega's naaktfoto's van haar hadden gedeeld. De Braziliaanse president Bolsonaro is verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden mensen door het coronavirus. Dat zegt een onderzoekscommissie die namens de Senaat van het land de corona-aanpak onderzocht. Bolsonaro zou met opzet vroege aanbiedingen voor vaccindeals hebben afgeslagen en hij bagatelliseert de ernst van het virus, staat in het rapport. De kans is klein dat de Braziliaanse president uiteindelijk wordt vervolgd, omdat hij zelf degene benoemt die hem zou moeten aanklagen. Ajax heeft gisteravond in de Champions League met ruime cijfers gewonnen van Borussia Dortmund. Dat werd in de Arena 4-0. Ajax kwam al snel op voorsprong door een eigen doelpunt van de Duitsers. Even later scoorde Blind de 2-0. Na rust liepen de Ajaxiden nog verder uit. Anthony en Haller maakten de 3 en 4-0. Ajax blijft bovenaan groep C en heeft 3 punten voorsprong op de nummer 2 Dortmund. Het weer. Vandaag is het bewolkt. In de loop van de dag pittige buien met kans op onweer en windstoten. En met zo'n 17 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, u hoort het al. De burgemeester van de gemeente Westerwolde, Jaap Velema, die luidt de noodklok over de situatie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Die noodopvang die zit propvol. Hij eiste gisteren dat er onmiddellijk asielzoekers zouden worden verplaatst met bussen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Het is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, COA, nog niet gelukt om andere geschikte opvangplekken te regelen. U hoort burgemeester Velema gisteravond. Wij kregen vanmiddag een melding van het COA dat de verwachting was dat ze weer tegen de 750 personen aan zouden lopen die in de nachtopvang zouden worden geplaatst. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze ruim boven het aantal van 275 komen die normaal gesproken in de nachtpaviljoens worden gehuisvest. En, ja, en dat we daarmee richting weer de dramatische situatie terechtkomen van 2 weken geleden. Hoe bedoelt u dramatisch? Hoe ziet dat daaruit binnen? Nou, de paviljoens zijn geschikt voor 275 mensen. Ja, als je daar meer opvangt op hoog aantal, ja, daar zijn de paviljoens niet op berekend qua hygiëne en veiligheid. En ja, dat is natuurlijk een zorgelijke en onwenselijke situatie. Zijn er bedden genoeg dan? Ja, er zijn bedden bijgeplaatst. Uiteraard altijd wel met zorg voor de brandveiligheid. Maar ja, voor ons wel de vraag, ja, kun je dat op die manier nog wel waarborgen met zulke grote aantallen? Nu heeft u vandaag ook contact gehad met het COA en u eist eigenlijk iets, begrijp ik. Wat wilt u? Ja, toen wij het bericht binnenkregen, 3:30 van het COA, dat deze situatie zich zou voordoen, hebben wij heel nadrukkelijk het COA en het ministerie erop gewezen om gebruik te maken van hun mogelijkheid van de crisisnoodopvang. Ik heb begrepen dat ze daarvan af hebben gezien, dat ze nog geprobeerd hebben om wel de nodige opvang te regelen. En daarvoor ook de bussen gereed hadden staan. Maar helaas is het ogenschijnlijk niet gelukt. En hebben ze ook geen gebruik gemaakt van hun mogelijkheden om de crisisnoodopvang af te roepen. Een crisisopvang, dat is dat er her en der in de sportzaal in allerlei gemeenten heel snel tijdelijke noodvoorzieningen worden neergezet, tijdelijke bedden. Waarom is dat nodig? Nou ja, het begint er eigenlijk mee dat COA gewoon aangeeft van ja, we redden dit niet. We hebben hulp nodig van buitenaf. Dat kan, daar zal het, de minister daartoe ook een aanwijzing moeten geven en in gemeenteoverleg gaan om daar crisisnoodhulp in te zetten. En u zegt, daar is het nu tijd voor? Ik vind eigenlijk de situatie zoals die nu is al onacceptabel. Ik begrijp ook niet waarom men deze keuze heeft gemaakt, terwijl er ook andere keuzes mogelijk waren. Zo'n crisisnoodopvang, dat moeten dan gemeenten ook kunnen aanbieden. Werken andere gemeenten in Nederland voldoende mee? Bij een crisisnoodmaatregel is het inderdaad een samenwerking tussen de minister en de gemeente. En daar lopen allerlei routes en mogelijkheden die nu niet bewandeld zijn. En denkt u dat het ervan gaat komen, die crisisopvang? Nou, het is elke dag weer afwachten wat de mogelijkheden zijn voor uitstroom. Ik heb begrepen vanuit het Veiligheidsberaad dat er gemeenten zijn die versneld locaties aanbieden. Maar ik constateer tot op vandaag dat er in ieder geval nog niet geleverd is. Dat was burgemeester Jaap Velema van Westerwolde in gesprek met Joris van Poppel. Driekwart van de ruim 1000 ondervraagde woningzoekenden hebben in meer of mindere mate geestelijk te lijden onder de wooncrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van Open Up, en dat is een landelijk zorgplatform voor mentale gezondheid. Gijs Koppers is oprichter van dat platform, hij is ook psycholoog bij Open Up. Meneer Koppers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor klachten hebben deze mensen? Deze mensen rapporteren gevoelens van frustratie, van somberheid, uitzichtloosheid, piekeren en stress. En voor ongeveer 20% van die groep woningzoekenden is het probleem echt allesomvattend. Dus dat betekent dat ze er echt dagelijks fors onder lijden. Dus dat is nogal wat. Waarom heeft u dit onderzocht? Nou, we hebben een platform waarin wij mensen preventief helpen met, noem het maar even, relatief lichte vragen voor de psycholoog. En daarin merkten we dat wonen steeds meer een thema wordt. Hè. Dus wij spreken veel mensen tussen de 25 en de 35. En je merkt dat de thema's in de gesprekken soms afhankelijk van ook maatschappelijke ontwikkelingen veranderen. En daarin hebben wij dus recent gemerkt dat wonen een onderwerp van gesprek wordt. Een reden om ook te valideren van wat speelt er nu echt in die groep woningzoekenden. Maar want ik neem aan dat het niet alleen maar woningzoekenden zijn die u weten te vinden. Dat zijn ook mensen die wel een woning hebben. Zit daar dan nog verschil tussen in psychische gesteldheid? Ja, we zien significante verschillen tussen die twee groepen. Dus die hebben we ook tegen elkaar afgezet. Je ziet dat in de groep niet woningzoekenden, dus de mensen die... Daarin is meer tevredenheid met de woonsituatie. Maar daarin is er ook bijvoorbeeld een niveau van ongeveer 20% aan minder klachten in die groep. En tot zo ongeveer 10% heeft fors minder klachten. Dus dat zijn wel significante verschillen tussen die twee groepen. Kijk, het wonen is niet het enige wat de drijver is achter mentale gezondheid. Dus we zien in beide groepen uiteraard mentale klachten en stress. Maar we zien dus bij die groep woningzoekenden dat wel echt fors hoger is dan in die andere groep. Want ja, die mensen hebben inderdaad misschien ook nog andere klachten. Die komen dus door die wooncrisis dieper in de put, kan je zeggen. Ja, het is, wonen is cruciaal voor een gevoel van veiligheid. Ook psychologische rust geeft het. Als je lekker woont, dan kom je tot rust thuis. En dat staat onder druk voor een deel van de woningzoekenden. Dus daar moet je ook weer zo zien dat niet alle woningzoekenden dit soort stress rapporteren. Maar bijvoorbeeld ook weer ongeveer een kwart van die woningzoekenden rapporteert best vaak thuis ruzie te maken rondom de woonsituatie. En je kan je voorstellen dat ruzie met je dierbaren, dat draagt niet bij aan een gevoel van psychologisch welbevinden. Ja. En dat zijn een beetje de elementen die daarin een rol kunnen spelen. Ja. Het is een element uit dat enorme verhaal van die wooncrisis, hè? Want daar horen we natuurlijk bijna dagelijks nieuws over. Wat zien deze mensen als oplossing? We zien eigenlijk dat zij zelf rapporteren twee belangrijke oplossingen. Eén is dat ze de overheid willen vragen om meer regels te stellen. Driekwart van die groep woningzoekenden geeft aan, er moeten echt regels komen. Anders dan redden we het niet, dan blijft het uitzichtloos. En de andere oplossing die ze aangeven zit op het financiële stuk. Dus dat gaat over meer inkomen of andere regels rondom hypotheken. Uiteraard, die twee thema's zijn niet onze expertise. Dus een deel geeft ook aan emotionele steun te zoeken en te willen. Daar kunnen wij natuurlijk bij helpen. Dan gaat het zomaar over hoe hanteer je dit soort gevoelens die erbij komen kijken. Ja. Maar die groep zelf wijst dus heel duidelijk naar de overheid en naar de financiële instellingen. Dank voor de uitleg bij de cijfers. Gijs Koppens, oprichter en psycholoog bij Open Up, een landelijk zorgplatform voor mentale gezondheid. NPO. 11 minuten over 6 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat gisteravond gebeurde op radio en tv. Bij Nieuwsuur ging het over de vraag wie als eerste een effectief, betaalbaar en eenvoudig bruikbaar coronamedicijn op de markt brengt. Volgens OMT-lid Mark Bonten is er sprake van een rat race. Het is een absolute rat race. En degene die als eerste de streep haalt, die kan als het ware de standard of care worden. Ik verwacht dat we deze winter de eerste geneesmiddelen gaan zien en dat we dan ook de richtlijnen kunnen gaan aanpassen aan de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen. Het probleem is alleen dat deze medicijnen veel duurder zijn dan vaccins. Soms wel €1000 per behandeling, terwijl een vaccin twee tientjes kost. En dat verhaal moet je ook vertellen, zei deze infectiearts. De meeste mensen die nu opgenomen worden in de corona-afdeling in Nederland, die zijn ongevaccineerd. Voor mij als behandelend arts is dat niet een heel erg groot probleem. Ja, want je probeert gewoon iedereen die bij je komt zo goed mogelijk te behandelen. Als je wat uitzoomt, en dat is natuurlijk ook je verantwoordelijkheid als arts, naar meer de maatschappelijke kosten, dan klopt het dat als je deze medicijnen heel breed in gaat zetten, ja, dan kost het zo ontzettend veel geld. En daar moet je denk ik wel op wijzen. Ja. Vorig jaar werd de 14-jarige Famke Koeman doodgeschoten door haar vader. Bij Met het oog op morgen zat hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning. Ze is van de Universiteit Leiden. Zij vertelde over belangrijke signalen in deze zaak die niet zijn opgemerkt. Anders had er eerder kunnen worden ingegrepen. Nou ja, het begon natuurlijk met schoolverzuim. Het begon met een vader die haar eigenlijk online ook geen school wilde laten volgen in de coronatijd. Maar ook signalen van de politie die haar trof in hotels 's avonds laat en op straat 's avonds laat. En in loverboy groepen met oudere jongens. En dat zijn natuurlijk allemaal wel hele zorgelijke signalen. Maar die zijn niet allemaal bij elkaar gebracht. En er waren ook signalen vanuit het ziekenhuis waar ze werd behandeld. En dat maakt het zo tragisch, omdat als je alles bij elkaar zou leggen, dan zou je heel snel beslissen tot doorpakken. Bruning gaf ook aan wat er beter kan in het systeem. Uiteindelijk zitten de kansen liggen echt bij de mensen die met deze gezinnen werken. En dat heeft te maken met een professionele houding, maar dat heeft ook te maken met de regie oppakken, de verantwoordelijkheid willen nemen en zeggen, ik laat dit gezin en ik laat dit meisje niet meer los totdat ik van alle partijen die betrokken zijn weet hoe het met haar gaat. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Lily Allen. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. Uit 2009 alweer. Top 10 hit was het toen. Lily Allen, Not Fair. En hier liggen ze de ochtendkranten. We hebben ook naar de sites gekeken. Natuurlijk, dit zijn de belangrijkste verhalen. Ondanks de oplopende besmettingscijfers, de nieuwe ziekenhuisopnames en het feit dat ziekenhuizen patiënten weer gaan spreiden, lijkt een nieuwe harde lockdown onnodig. Dat zegt OMT-voorzitter Jaap van Dissel tegen het AD. Hij stelt dat het coronavirus grotendeels onschadelijk wordt gemaakt, omdat bijna 87% van de volwassenen is ingeënt. Als hij komende winter vergelijkt met die van vorig jaar, ziet het er daarom nu een stuk beter uit. Een schoolsluiting of een avondklok is dus niet aan de orde. Volgens Van Dissel is de periode na versoepelingen altijd spannend. Maar, zegt hij, onze prognoses zullen preciezer worden. Er wordt nog altijd veel te veel fossiele energie gebruikt. Dat concludeert het Milieubureau van de VN in een rapport dat vandaag uitkomt, schrijft Trouw. De komende 10 jaar wordt er ruim 2 keer zoveel olie, gas, aardgas en steenkool gewonnen dan eigenlijk toelaatbaar is om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De verwachting is dat het gebruik van fossiele energie nog tot 2040 zal stijgen. Dat staat haaks op het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Het zal op deze manier zelfs niet lukken om de opwarming onder de 2 graden te houden, staat in het rapport. En er is een piek in stadionstraffen, dat kopt de Telegraaf. Het aantal uitgedeelde stadionverboden aan fans en tuchtzaken tegen clubs is sinds dit seizoen flink gestegen, dat zegt KNVB-voorzitter Marianne van Leeuwen. Na de eerste 8 speelronden dit seizoen hebben 150 fans een stadionverbod gekregen, terwijl dat er 300 zijn in een normaal seizoen. En ook zit de bond al op 45 tuchtzaken tegen clubs, terwijl dat er normaal zo'n 70 tot 90 zaken zijn in totaal. En dit alles baart de KNVB zorgen. Deze ontwikkeling moet worden gestopt, zegt Van Leeuwen in de krant. Dan komt Barbie op tijd voor Sint. Die vraag staat op de voorpagina van het AD. Sinterklaas en de Kerstman maken zich zorgen. Door een tekort aan grondstoffen, ontregelde scheepvaart en fabrieksluitingen in China wordt speelgoed duurder. En is het maar de vraag of het op tijd in Nederland aankomt. Zo'n 80% van al het speelgoed komt uit China. Ze hebben daar nog meer problemen. Speelgoedfabrikanten hebben te weinig personeel. En er is ook sprake van een stroomtekort vanwege de energiecrisis. Het advies aan de Sint en Kerstman is dus om speelgoed op tijd te bestellen. 19 minuten over 6. Vertegenwoordigers van de Taliban gaan vandaag naar Moskou. Daar houdt Rusland een internationale top over Afghanistan. Behalve Rusland doen er landen uit de regio mee, zoals Iran, China, Pakistan en India. De Verenigde Staten die hebben afgezegd. Correspondent Aletta André die volgt de situatie in Afghanistan vanuit Delhi in India. Aletta, waar gaan deze landen het allemaal over hebben? Ja, dit is de eerste top met vertegenwoordiging van de Taliban sinds de machtsovername vorige maand. En eerder kwamen ze al vaker naar Rusland voor vredesbesprekingen. Maar ja, die zijn dus mislukt. Uiteindelijk namen ze de Taliban over zonder een overeenkomst. Of namen de Taliban de macht over zonder een overeenkomst. Maar wat nu een gezamenlijke zorg is van al deze landen in de regio is terrorisme. Dat moslim-extremisten uit Afghanistan en ook buurlanden over en weer zullen gaan. Dat ze sterker zullen worden en dat ze ook in de regio aanslagen gaan plegen. En dat de Taliban hier niet voldoende wil of kan tegen doen. Dus daar willen ze ook echt met die Taliban-vertegenwoordigers over praten. En dit is een angst van buurlanden, maar ook zeker van India. Dat Pakistanse terroristen door de nieuwe situatie mogelijk sterker zullen worden en dat ook India hier slachtoffer van wordt. En voor Rusland is het ook een zorg, omdat voormalige Sovjet-republieken als Oezbekistan bijvoorbeeld allemaal met Afghanistan grenzen en dat het ook die landen zal treffen. Terwijl ja, deze landen voor Moskou best belangrijk zijn als een soort van defensiebuffer in de regio eigenlijk. Dus als die niet meer veilig zijn, dan treft dat ook Moskou. Als je zo naar dat rijtje landen kijkt dat daar in Moskou bij elkaar komt, dat is een opmerkelijk rijtje. Het zijn voornamelijk buurlanden, los van Rusland zelf natuurlijk en India. India valt op als eigenlijk de voornaamste deelnemer dat geen functionerende ambassade in Kabul meer heeft. Dat hebben al die andere landen, China, Iran, Pakistan en ook Rusland zelf wel. En los van Rusland is het ook het enige land, dus zonder directe landsgrens. Maar het deelt wel die zorgen wat betreft terrorisme. Dat is een gemeenschappelijk iets. En wat verder opvalt is dat de VS die uitnodiging juist niet niet heeft geaccepteerd. Die waren ook uitgenodigd. Die delen natuurlijk ook die zorg om terrorisme. Wat precies de reden is, is niet duidelijk. Officieel zegt de VS dat ze het initiatief op zich wel steunen en in de toekomst misschien wel zullen komen, maar dat het logistiek wat lastig was deze week. Ja, de Taliban zelf ook aanwezig daar in Moskou. Wordt dat gezien als een soort van internationale erkenning dan van dat regime? Nou, dat zullen deze landen niet zeggen. Veel van deze landen hebben één op één ook al gesproken met vertegenwoordigers van de Taliban. En Rusland, dat het organiseert, heeft bijvoorbeeld wel een ambassade open in Kabul en heeft zich altijd opengesteld voor gesprekken met de Taliban. Maar heeft het Taliban-regime niet erkend. En dat geldt ook voor China en Pakistan. Pakistan gaat nog wel iets verder. Die hebben echt als beleid niet aan internationale tops over Afghanistan mee te doen als de Taliban niet zelf worden uitgenodigd. Om die reden kon bijvoorbeeld vorige maand een top van de Zuid-Aziatische landengroep SAARC niet doorgaan, omdat Afghanistan niet vertegenwoordigd zou worden. Daar was Pakistan het niet mee eens. Anders dan alle andere landen, zoals India bijvoorbeeld. Dus het doel is mogelijk wel een beetje om Afghanistan hiermee uit een internationaal isolement te halen. En ervoor te zorgen dat humanitaire hulp nog wel door kan gaan. Maar door het gesprek aan te gaan met de Taliban in ruil daarvoor wel mogelijk bepaalde beloftes te krijgen op het gebied van veiligheid, terrorisme en ook andere hervormingen in het land. Je hoorde Alette André over die internationale top over Afghanistan die vandaag wordt gehouden in Moskou. Vandaag begint een bijzondere klimaatconferentie, niet in Glasgow van de VN, die is over anderhalve week. Nee, deze is in Dordrecht. En die bijeenkomst is onderdeel van de Europese conferentie Begin. 10 Europese steden doen bij elkaar inspiratie op om de omgeving klimaatbestendiger te maken. En Ellen Kelder is projectcoördinator water bij de gemeente Dordrecht. Mevrouw Kelder, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dit voor conferentie? Nou, het is een conferentie inderdaad over het aanpassen van steden, de klimaatveranderingen die eraan zitten te komen. En die 10 steden die hebben de afgelopen 5 jaar al heel erg veel samengewerkt op dit gebied. We moeten allemaal kijken hoe gaan we nou met die hevige regen om, met meer hitte en eventueel ook overstromingen, droogte. En we gaan nu laten zien wat we daar hebben geleerd. En is het nou voldoende? En hoe kunnen we nou nog verder? Wat is nog verder te doen? Ja. Dus dat laat aan elkaar zien. Als je dat rijtje zo bekijkt, Antwerpen doet mee, Gent, Anfield in Engeland, Kent, Bedford, Aberdeen, Bergen, Gothenburg en Hamburg, grote steden, en Dordrecht zit er dus ook bij. Jullie gaan ook bij elkaar op bezoek om te kijken. Ja, dat hebben we dus gedaan de afgelopen 5 jaar. Dat is heel interessant om te zien dat het eigenlijk heel vergelijkbaar is waar de steden voor staan. Hè. Dus we moeten allemaal, ja, net als hier in de Randstad, gewoon ook meer bouwen. En we krijgen eigenlijk te maken met die klimaatverandering. En die vraagt eigenlijk ruimte voor meer groen en meer water. Dus dat is een beetje een tegengestelde situatie. En hoe gaan we daar nou mee om? En wat er op neerkomt is eigenlijk dat we moeten zorgen dat er minder auto's komen en minder parkeerplekken nodig zijn. En meer willen fietsen. En fietsen wil je heel graag ook door groen. En we moeten dus ook meer ruimte creëren voor groen. En eigenlijk het opvangen van die hevige regens met water. Nou, ja. Dat zie je dat alle steden dat doen. En allemaal eigenlijk op een vergelijkbare manier. Hè, dit is overal is de aanpak wel anders. Maar je ziet dat we dezelfde oplossingen willen realiseren. En ze zijn dus ook bij u over de vloer geweest. Wat kunnen die steden leren van Dordrecht dan bijvoorbeeld? Ik denk dat wij heel erg goed zijn in het realiseren van groen in de stad. Dus we hebben gezocht naar, daar moet ook 10.000 woningen inbreiden in bestaand stedelijk gebied. En dan zoek je naar groen. En bij ons hebben wij gekeken naar een zone die eigenlijk heel erg weinig gebruikt wordt overdag. Er liggen 4 grote sportparken en die worden overdag niet gebruikt. En we hebben eigenlijk geprobeerd om daar een heel groot park van te maken. Dat is met omvang van Central Park. En die veel meer te verbinden, de hekken weg. En dan maken we er dus een actieve as doorheen waar ik aan recreëren. En een klimaatbuffer waarin water, groen en ook de biodiversiteit wordt versterkt. Oh ja. Die combinatie, nou, dat is echt perfect. En als je die goed aan laat sluiten op de wijken eromheen, dan heb je eigenlijk een enorme grote, robuuste zone in je eigen gebied. Ja. Dus dat opent ook ogen om ruimte die misschien die je niet eens ziet liggen in je stad, zoals sportparken, dat je die eigenlijk gewoon, die moeten we anders gaan gebruiken. Hè? Dus niet meer alleen maar voor leden, hekken weg en verbinden. Ja, mooi idee. En heeft u in het buitenland nog iets op gedaan? Een oplossing waarvan u zegt, nou, dat kunnen we ook in Dordrecht wel gebruiken? Het is wel interessant dat wij al heel lang samenwerken. En eigenlijk al 13 jaar. En dan werd er aan mij gevraagd van, wie is verantwoordelijk voor het afvoeren van het regenwater? En ik dacht van, dat valt gewoon op de weg en dan gaat het de kolk in. Maar nu weten we wel beter. Dus het kan echt heel hard regenen. En dan merken we ook dat wij ook in Dordrecht een aantal verzakte delen hebben. En daar stroomt het heen. En dan leren wij van het buitenland wel heel goed hoe je dat kan begeleiden, die waterstromen. Hè? Dus al die heuvelsbergen zelfs. Ja, die zijn heel erg geknijst in hoe kan je dat nou zeg maar ook langs je weg gewoon begeleiden naar plekken waar je het wil hebben. Ja. Via de weg. Ja. Altijd goed natuurlijk om bij elkaar over de heg te kijken. En dat blijkt maar weer eens. Iedereen doet bij elkaar ideeën op. Dank voor de uitleg. Ellen Kelder is dat projectcoördinator water bij de gemeente Dordrecht over die speciale klimaatconferentie daar. Op 5 november verschijnt het nieuwe album van de Amerikaanse soul- en jazzzanger Gregory Porter. Still Rising heet dat album. Daarmee gaat zijn muzikale reis verder na de plaat All Rise, die vorig jaar verscheen. Op dit nieuwe album staan zijn favoriete duetten, onder andere ook met Treintje Oosterhuis. En ook samenwerkingen, zoals in dit nieuwe nummer, dat heet Dry Bones, dat Gregory Porter samenschreef met Troy Miller. En dat is de man die ook veel liedjes voor Diana Ross heeft geschreven. I won't die, won't bury, won't sink. 'Cause love is the spirit I drink. I'll be free in the morning light. 'Cause your touch is the medicine of life. There's a dance to this beat, let's shake. Every move fills my body awake. There's a sound, you and me are one. And the home is the rhythm I've drum. Is your soul in the desert? Are your dreams in the sand? Gregory Porter, volgend jaar, 20 april, treedt hij ook weer eens op in Nederland in de Ziggo Dome. Het is 1 minuut over 6:30. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Noord-Korea heeft een nieuw soort ballistische raket gelanceerd. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Dat spreekt van een geslaagde test. De raket werd vanaf een onderzeeër gelanceerd en belandde in zee. Noord-Korea voerde in 2016 en 2019 ook al tests uit met dat soort wapens. In Oostenrijk zijn in een busje 28 migranten gevonden. Twee van hen zijn overleden. Grenswachten ontdekten de mensensmokkel bij de grens met Hongarije bij een controle. De bestuurder van het busje sloeg vervolgens op de vlucht. Hij wordt nog gezocht. De gevonden mensen zijn volgens de politie mannelijke Syriërs en Koerden. Een van de grootste gamebedrijven van de wereld heeft meer dan 20 medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie. 20 anderen hebben een waarschuwing gekregen. Activision Blizzard, het bedrijf van spellen als Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush, werd in juli aangeklaagd. De leidinggevenden zouden onder meer vrouwen hebben lastiggevallen. En volgens de aanklacht heerst er ook een macho-cultuur. Er is gisteravond geen oplossing gekomen voor de druk op de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Burgemeester Velema had geëist dat het COA en het Rijk in andere plaatsen voor crisisnoodopvang zouden zorgen. Maar dat is dus niet gelukt. In de noodopvang in Ter Apel werden 750 asielzoekers verwacht, terwijl er maar plaats is voor 275. Het weer vandaag bewolkt. In de loop van de dag pittige buien met kans op onweer en windstoten. En met zo'n 17 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Jolanda van der Velde bij de ANWB vanochtend. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Twee ongelukken zijn er al gebeurd. Eentje op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Den Haag-Zuid en Den Haag-Ippenburg nu zo'n 5 minuten vertraging. Rond de 10 minuten extra reistijd voor de A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Echteld en Waddenooyen over 5 kilometer. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Deze week in de bonus, AH Stamppot verspakketten met 25% korting. Douwe Egberts en Seo en Loor, tweede halve prijs. Amerk Instant Noodles, tweede halve prijs. En Bolsjes Shine rustieke kaarsen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Dit jaar bestaat de Wegenwacht 75 jaar. En in die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is hetzelfde gebleven. Met Wegenwacht is de beste hulp bij pech altijd dichtbij. En wie jarig is, trakteert. Daarom nu 15% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? We hebben ook iets nieuws. ANWB Smart Driver. Daarmee weet jij precies hoe het met je auto gaat en kun je pech en onnodige reparaties voorkomen. Nu voor €2,50 per maand, aanvullend op je Wegenwachtpakket. Ga naar anwb.nl/smartdriver. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. 5 minuten over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. We horen er steeds vaker over de zogenoemde pushbacks. Dat is het illegaal oppakken en over de grens zetten van migranten die de Europese Unie zijn binnengekomen. Landen aan de Middellandse Zee, zoals bijvoorbeeld Griekenland, die worden er geregeld van beschuldigd. Ook de Europese grenswacht Frontex zou betrokken zijn bij deze pushbacks. Advocaten stappen daarom naar het Europese Hof van Justitie. En een van die advocaten is Lisa Marie Komp. Mevrouw Komp, goedemorgen. Goedemorgen. U doet dat namens een gezin uit Syrië. Hè? Wat is er met die mensen gebeurd toen zij naar Griekenland zijn gevlucht? Nou, om te begrijpen wat hier is gebeurd, is het even belangrijk om te benoemen dat een van de basisregels die we binnen de EU met elkaar hebben afgesproken is dat als iemand asiel vraagt aan de grens, dan heeft hij recht op een procedure waarin zorgvuldig wordt getoetst of die persoon daadwerkelijk recht heeft op asiel. En zo niet, dan mag de persoon worden verwijderd uit de EU. Ja. Nou, in dit geval gaat het om een Syrisch gezin. Die hebben asiel gevraagd. Die aanvraag is geregistreerd. In Griekenland? Maar in Griekenland. Ja. En een paar dagen later, voordat er überhaupt een procedure is opgestart of wat dan ook, werden zij op een vlucht gezet. Die vlucht werd georganiseerd door Frontex en Griekenland samen. En daarmee werden zij teruggebracht naar Turkije. En dat is dus in strijd met het recht op asiel en non-refoulement. Een tweede ding wat hier opviel bij de vlucht is dat de kinderen werden eigenlijk behandeld als kleine criminelen, om het zo maar te zeggen. Ze werden één voor één door een grote man in uniform dat vliegtuig ingebracht, van hun ouders gescheiden en moesten daar alleen zitten. En pas toen het eenjarige kind begon te huilen, mocht hij op de schoot van zijn moeder zitten. En ook dat is in strijd met de rechten van het kind. Want er zijn meer zaken geweest, hè, voor het Hof van Justitie in Luxemburg. Dus dit is niet de eerste zaak tegen Frontex. Wat maakt dit dan uniek? Is dat bijvoorbeeld dat verhaal met die kinderen? Nou, dit is de eerste zaak die namens een slachtoffers van pushbacks tegen Frontex wordt gebracht. En dit is ook de eerste zaak waarin er direct bewijs is van het feit dat het echt een operatie betreft die gezamenlijk door Frontex en Griekenland werd uitgevoerd. Want het is gebeurd ongeveer een half jaar nadat de EU-Turkije-deal werd gesloten. Hè. Daarbij zou Turkije dus migranten opnemen, zodat ze niet meer naar Europa zouden vluchten. Dus was het terugsturen van dit gezin dan niet in de geest van die EU-Turkije-deal? Nee, zeker niet. Want ook in die EU-Turkije-deal is afgesproken dat terugsturen alleen mag na een procedure. En daar komt ook nog bij dat benoemd moet worden dat de vraag of je iemand terug mag sturen, ja of nee, dat is echt een basisprincipe dat we met elkaar hebben afgesproken in de EU. Dat is vastgelegd in wetgeving. De EU-Turkije-deal is een afspraak tussen lidstaten. Je mag natuurlijk niet zomaar met elkaar afspreken, Wij houden ons nu niet meer aan de regels die we wel in wetgeving hebben vastgelegd. Hmm. Zo werkt dat niet. Ja. En die cliënten van u die vragen om financiële compensatie, maar dat is niet alles. Wat is de kern dan van deze zaak? Wat wilt u hiermee bereiken? Nou, de kern van deze zaak is dat het belangrijk is dat Frontex ter verantwoording wordt geroepen voor zijn verantwoordelijkheid bij mensenrechten schendingen. En waarom is dat zo belangrijk? Dat is omdat het raakt aan het rechtsstatelijke principe. Als de EU en de lidstaten toestaan dat een EU-agentschap fundamentele basisregels zich daar niet aan houdt, dan doet dat afbreuk aan het beginsel van rechtsstatelijkheid. En dat raakt ook ons als Europese burgers. Want daarmee doen we afbreuk aan het huis, om het zo maar te zeggen, dat we gebouwd hebben, wat bestaat uit onze basisregels en onze waarden, en dat als bescherming fungeert voor onze eigen rechten en vrijheden. Ja. Als we nou één voor één een steentje uit die fundering nemen, ja, dan wordt dat huis wankel. Dus dit is de kern van de zaak en dit is ook waarom de zaak voor iedereen belangrijk zou moeten zijn, ongeacht de vraag hoe je nou tegen migratie aankijkt. Ja. Zeg, waar zijn die mensen nu eigenlijk? Ze zitten nu in Noord-Irak. Oké, ja. Goed, nou, duidelijk. Dank. U hebt uw pleidooi volgens mij wel klaar. Dit klinkt als een klok. Nou, dat hopen we ook, dat we het Hof kunnen overtuigen. Dank voor uw toelichting. De advocaat was dat, Lisa Marie Komp. Verkopers van haardhout en handelaren in houtkachels die weten niet wat ze overkomt. Door de extreem hoge gasprijs kopen veel mensen een houtkachel. Want stoken op hout is nu veel goedkoper natuurlijk als alternatief. Schoorsteenvegers, zoals Rob Kakers, die merken dat ook. En verslaggever Jeroen Schutijzer die ging met hem op pad. Kijk, dit is een bus van de schoorsteenveger. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht, u gaat het dak op. Ik heb wel een aantal klanten waar ik toch wel het dak op moet. Maar in principe wordt het meeste van binnen uitgeveegd met kunststof. Dan heb je de minste beschadigingen in de schoorsteen. En het is ook wat veiliger, hè? Dus eigenlijk moet je dan met een hoogwerker aan de gang. Of met de valbeveiliging. Dit is een nieuwbouwwijk in Alphen aan de Rijn. Die mevrouw overvallen we een beetje vanochtend. Stoeltjes opzij. Dat we niks vuil maken. Want je kan het niet maken bij de klanten dat als je weggaat, dat het heel huis zwart is. Dat is niet de bedoeling. U legt een grote doek neer. Kleed ervoor. Stofzuiger erbij. Hoe lang doet u dit al? Vanaf 1999. Ook nog 30 jaar brandweerman geweest? Ja, 30 jaar bij de brandweer gezeten. Borstel erin. En de kap is ook schoon getikt nu. En nu gaan we weer rustig naar beneden toe. Is het nou alweer gefixt? Hij is alweer schoon. Deze schoorsteen is er absoluut niet slecht naartoe. En de mensen stoken er nogmaals goed heet op. Dus daar komt er ook zo min mogelijk vuil uit. Nou, mevrouw, u hoort het. U stookt goed. Ja, dat is mooi, hè? Gebruikt u hem veel, de open haard? Nee, wij proberen sowieso rekening te houden met hoe de windrichting staat. Maar op het moment dat het buiten koud is en wij zoiets hebben van nou het herfstgevoel, wintergevoel binnen willen halen, dan gaat hij aan. Met kerst en zo, hè? Ja. U heeft nooit klachten gehad van de buren? Van, hé, joh, hou daar eens mee op. Nee. Nou, gelukkig maar, hè? Ja, zeker weten. Nee, het is nou bizar wat ik meemaak. Vanwege die gasprijzen die omhoog gaan. Iedereen is houtkachels aan het kopen, schoorstenen worden gebouwd. Komen er gewoon heel veel nieuwe klanten bij die toch graag de schoorsteen veilig en schoon willen hebben. En die gaan allemaal stoken, hout, ja, ter vervanging van het gas? Ja, want als je een goede houtkachel hebt, dan kan je toch je huis wel goed opwarmen tot 1, 22 graden. Gert Kooi, die spreekt namens de Nederlandse haarde- en kachelbranche. Stook, geschikt stookhout, berken, beuken, eiken. Onderhoud je schoorsteen elk jaar, zoals het hoort. En wat heel belangrijk is, zet niet een te groot toestel in een te kleine woonkamer. U zei eerder tegen me, veel mensen doen maar wat. Klopt. Mensen kopen op elke hoek van de straat hout, als ze er maar goedkoop aan kunnen komen. Dat is belangenaar niet altijd geschikt stookhout. Om een voorbeeld te geven, de oude schutting van de buurman mag niet in de kachel, maar is wel lekker goedkoop. En dat gebeurt? Dat gebeurt, zeker. De meeste economische stokers, ja, die willen eigenlijk hun gasrekening zo ver mogelijk proberen te drukken door maar alles wat wil branden in die kachel te stoppen. Daarom bent u niet zo blij, hè, met de huidige ontwikkelingen? Nee, zeg maar rustig dat wij ons ernstig zorgen maken over die huidige ontwikkelingen. Elke kachel die nu nieuw verkocht wordt, kan ik van zeggen dat dat buiten de professionele markt omgebeurt. De langere leeftijden is ook in onze sector voelbaar. Als je nu een kachel bestelt, dan kun je hem vaak niet meer voor de kerst op een vakkundige manier geïnstalleerd krijgen. Als je kijkt dat we 21 jaar geleden al samen met de overheid geschreven hebben aan een zogenaamd handboek sfeerverwarming. Daar stonden dezelfde adviestips in als die we nu anno 2021 nog steeds gebruiken. Alleen in die 21 jaar heeft de overheid stilgestaan. Sterker nog, we zijn verder van het pad geraakt. De vakkundige installateur is geen verplichting meer. Vanavond ontvangt u hier 15 mensen? Die zich aangemeld hebben voor een stooktraining. Wij gaan ze vertellen hoe het moet. En dan wordt dat imago misschien ook wel beter, hè? Van haarden en houtkachels. Want ja, we denken nu vooral aan stank en smerigheid. Ja, dat is een negatief imago wat is ontstaan. Wellicht door een aantal vuilstokers. Wij zijn er ook stellig van overtuigd dat een overlastsituatie in de Nederlandse woonwijken niet hoeft als je je aan de gedragsregels houdt waar wij ook voor staan met elkaar. U bent niet de boel aan het stuk maken, hè? Nee, ik zou niet durven. Nee, we houden er veel heel. Klepje weer dicht. Nou, we gaan weer naar een volgend adres. Ja, we gaan nu op naar de volgende. Klussen klaar. Schoorsteenveger Rob Kakers was dat. Milieu Centraal is minder blij met de toenemende belangstelling voor houtkachels. De organisatie raadt mensen aan om alleen te stoken bij hoge uitzondering. Volgens de organisatie blijkt uit onderzoek dat 1 op de 3 mensen last heeft van houtstook. Het voelt als heel gezellig, maar long- en astmapatiënten maak je er niet blij mee, zegt Milieu Centraal. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteren scoorde hij nog voor Real Madrid in de Champions League. Vandaag moet hij voor de rechter verschijnen. Ik heb het over de Franse voetballer Karim Benzema. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid bij het afpersen van zijn collega Mathieu Valbuena. Benzema kan 5 jaar cel krijgen. Contact met correspondent Frank Renaud in Parijs. Want Frank, dit is groot nieuws natuurlijk bij jullie. Waar gaat die zaak over? Leg nog eens uit. In 2015 kwam Mathieu Valbuena erachter dat er van hem een zogeheten seksvideo circuleerde. Het was een filmpje dat hij zelf met zijn telefoon had opgenomen, terwijl hij, zoals hij zelf zegt, intiem was met een vrouw. Nou, hij schakelde toen de politie in. Die kwam een groep mannen op het spoor. En die mannen waren dus van plan om Valbuena te chanteren. Hij zou 150.000 euro moeten betalen. Anders zou dat seksfilmpje openbaar worden gemaakt. Die mannen die namen via contact op met Karim Benzema. En hij moest, zegt justitie, de boodschap aan zijn collega voetballer Valbuena overbrengen dat hij moest betalen. Nou, in oktober 2015 ontmoetten die twee voetballers elkaar. Ze hebben toen gepraat over de seksvideo. Daarna is ook nog de telefoon van Benzema afgeluisterd. En voor justitie was het toen duidelijk, Benzema deed mee aan de afpersing. Waarom, vraag je af? Die man speelt bij Real Madrid, verdient daar een topsalaris. Dus waarom doet hij dit soort dingen? Dat is de grote vraag en dat zegt hij ook zelf. Hij zegt, hè, sinds het begin heeft hij dat gezegd, sinds 2015, ik ben onschuldig. Hij heeft alleen maar geprobeerd Valbuena te helpen, heeft hij tegen de politie gezegd. Want hij verwees hem naar iemand die ervoor kon zorgen dat die video zou verdwijnen. En hij deed dat ook niet op eigen initiatief. Hij deed het op verzoek van een jeugdvriend, zegt hij. Zonder dat hij zelf geweten zou hebben dat er sprake was van chantage. Kortom, hij was er helemaal niet bij betrokken. Hij wist van niks. En inderdaad, wat je zegt, Benzema is natuurlijk een topvoetballer. En hij heeft ook tegen de politie gezegd, waarom zou ik nou meedoen? Als er iemand geen geld nodig heeft, dan ben ik het wel. Zijn advocaat zegt ook dat er geen enkel hard bewijs is dat Benzema zijn collega wilde chanteren en zichzelf wilde verrijken. En komen die beide spelers ook opdagen vandaag in de rechtbank? Dat weten we niet. De kans dat Mathieu Valbuena komt is wel groot natuurlijk. Hij is het slachtoffer. Het draait allemaal om hem. Bij Karim Benzema is dat veel onduidelijker. Zijn advocaat wilde of kon daar geen duidelijkheid over geven of die zou komen, de speler. Het is natuurlijk zo dat Benzema zelf zich ook, hij voelt zich slachtoffer ook in deze zaak. Door alle aantijgingen. 6 jaar lang al natuurlijk. Want het speelde in 2015. Maar ook omdat hij destijds al in 2015 geschorst werd als speler van het Nationaal Elftal. De Franse Voetbalbond zei toen, jij mag niet meer meedoen vanwege deze zaak. Terwijl hij dus nog niet eens veroordeeld was. En die schorsing die heeft tot deze zomer geduurd. Want pas sinds dit voorjaar mag hij weer aantreden bij Les Bleus. Ja, ja, ja. En tussen hem en Valbuena zal het nooit echt meer goed komen, denk ik. Ze zijn geen grote vrienden. En dat waren ze wel. Dat maakt het nog bizarder, deze zaak. Maar ze zijn geen grote vrienden. Ja, en de vraag is natuurlijk wat er met Benzema gaat gebeuren. Want hij kan, als hij veroordeeld wordt, Karim Benzema, 5 jaar de cel ingaan of een boete krijgen van €75.000. U hoort de correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Het aantal woninginbraken gaat weer toenemen. Dat voorspelt de Interpolis inbraakbarometer, schrijft de Telegraaf. Er is nu al een stijging van het aantal inbraken te zien. De afgelopen week werd er 479 keer ingebroken. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de zomervakantie. Die stijging heeft te maken met het feit dat we weer vaker thuis zijn en dat het 's avonds vroeger donker wordt. Cijfers laten wel zien dat er dit jaar juist minder is ingebroken dan vorig jaar. En dat heeft te maken met dat mensen vooral thuis bleven vanwege corona. Vorig jaar hebben omgevingsdiensten bijna 300 boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich niet aan de milieuregels hielden. En er is nog zeker 2000 keer gedreigd met een dwangsom als een bedrijf zijn situatie niet snel zou verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, meldt de NRC. Het is voor het eerst dat er zo'n onderzoek is gedaan. Dat werd ingesteld na forse kritiek op de omgevingsdiensten. Zo bleek uit eerder onderzoek dat hun administratie vaak slecht is en dat het niet goed duidelijk is wat ze precies allemaal doen. Het kabinet zou middelgrote bedrijven met een hoge energierekening beter moeten compenseren. Het gaat dan om bijvoorbeeld bakkers of metaalbedrijven. De €500 miljoen tegemoetkoming die het kabinet vorige week toezegde is alleen voor de kleine ondernemer, waarschuwt de branche in het Financiële Dagblad. De middelgrote bedrijven vinden dat het kabinet meer onderscheid had moeten maken. Maar het ministerie van Economische Zaken zegt tegen de krant dat er nu niet wordt gekeken naar een compensatie voor deze bedrijven. De ondernemers komen steeds moeilijker van contant geld af, dat meldt 1 Limburg. De afgelopen jaren is het aantal plekken waar contant geld gestort kan worden flink afgenomen. En op de plekken waar het nog wel kan, zijn ook nog eens de kosten gestegen. En storten bij een bank kan al helemaal niet meer, zegt deze kermisexploitant. Alle banken hebben alles overgedaan naar geldmaat. En nou moeten we maar zoeken waar die machines zitten. En dan moet je geluk hebben dat ze of niet kapot zijn of niet vol zijn. Want dat maken we dus dagelijks mee op dit moment. Het probleem speelt volgens 1 Limburg ook bij verenigingen, kerken of organisaties die collectes organiseren. Waar staat het stil, Jolanda van der Velde? Op de route Rotterdam richting Den Haag, daar was een ongeluk. Dan heb ik het over de A4. Daardoor is het nu langzaam rijden vanaf knooppunt Ketelplein tot aan Den Haag-Ippenburg over 8 kilometer. Kost je ongeveer een half uur extra reistijd. De rechte reishok is dicht. Je kan ook kiezen voor de alternatieve route naar Den Haag via de A20 en de A13. Daar is nog geen file. Uit 1973, nu de Isley Brothers. Altijd goed, Isley Brothers. Who's that lady? 1973. 7 minuten voor 8 is het. Het is een bijzondere dag voor de collega's van het NOS Jeugdjournaal. Want die krijgen een eigen munt. En die munt die wordt vandaag geslagen door de presentatoren. En dat zijn Evita Maknak en Joris Masseijen. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat een eer. Ik bedoel, ik ken iemand anders die ook op die munten staat. Dat is onze koning. En dan kom jij er ook op? Of hoe moet ik dat zien? Helaas, dat leek me wel leuk. Ik zag het wel zitten, maar ja, het is toch het hoofd van koning Willem-Alexander geworden die erop komt. En niet die van mij of van een van de andere presentatoren. Maar aan de andere kant, en dat is dan inderdaad de jeugdjournaalkant, daar is alle aandacht dan voor ons. Dus dat is toch al heel wat. Ja, maar wat staat erop dan van het jeugdjournaal? Er komt een wereldbolletje komt erop. Met daaromheen dan 40 jaar jeugdjournaal in tekst. En er zitten, door dat wereldbolletje zitten een soort glitches. Dat zijn van die storingen. Dat moet dan zeg maar voorstellen dat het iets televisieachtigs is. Mijn tv glitcht eigenlijk nooit, maar dat heeft de ontwerper bedacht. Dat is toch uit de goede oude tijd, dat soort tv af en toe storen. Precies. Ja, 40 jaar, hè? Dus we gaan er lang mee. Ja, precies. Dat telt wel mee natuurlijk. Ja. Dat is wel een eer, lijkt me toch, voor jullie? Ja, het is een enorme eer. Het is, we bestaan al 40 jaar, dat is al feest. Nu komt er ook nog eens die munt. Dat is heel erg leuk. En ja, dat we nu ook nog een eigen munt krijgen, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat zegt wel iets ook over de waardering die er voor het programma is. En dat is ook wat ze kenbaar hebben gemaakt. Dus ja, superleuk. Want hoe werkt dat eigenlijk? Wie bepaalt dat er zo'n munt moet komen? Wij bepalen dat zelf natuurlijk niet. We hebben onszelf ook niet aangemeld. Zo gaat het niet. Het is een heel proces hoe dat gaat met zo'n speciale munt. 2 keer per jaar wordt een officiële munt geslagen met een thema. En dat is dan ook echt een munt waar je dus mee kan betalen. Het ministerie van Financiën peilt dan eerst wie of wat zo'n munt moet krijgen. En dan kiezen ze uit een hele berg ideeën. Nou, daar kwam dit jaar dus 40 jaar jeugdjournaal uit als een van de 2 thema's. Anton Geesink is het andere thema. Nou, en toen duidelijk was dat wij een van die 2 thema's waren, ja, dan kunstenaars die mogen dan een ontwerp pitchen, die mogen inschrijven hierop. En die zijn ook nog bij ons langs geweest, die kunstenaars. Ik heb ze nog de studio laten zien, de redactie laten zien. Nou, dan komt er een ontwerp, dat wordt gekozen. En nu is het zover. En dan vandaag die munt geslagen, 50.000 in totaal. Wat houdt dat eigenlijk in, die eerste munt slaan? Wat moet je dan doen? Het is niet met een hamer of zo. Het is in beeld en geluid. In Hilversum is het vanmiddag. Daar zetten ze een enorme slingerpers neer. Ik ken het ook niet, maar dat is een gigantisch apparaat. En we hebben al instructie gehad over hoe dat dan werkt. Je moet Evita en ik gaan een enorme slinger geven aan dat ding. Samen met staatssecretaris Welbrief trouwens van Financiën. Die is er ook bij. En dan met enorme kracht gaat dat apparaat dan aan de slag. En dan wordt er een muntje geslagen. Ja, ik ben ook benieuwd hoe het gaat, maar we gaan het zien. En uiteindelijk dus 50.000 van die munten. Ik ken toevallig iemand, die is echt zo'n verzamelaar. Die probeert altijd een van die eerste munten te pikken. En die had dit al breed aangekondigd dat dit ging gebeuren. Er zijn kennelijk veel mensen dan geïnteresseerd in zo'n speciale munt. Ja, dat schijnt zo te zijn. Ja, jij kent wel iemand. Ik ken eigenlijk niemand die nog munten spaart. En ik vraag me ook heel erg af of kinderen dat nog doen. Ik ben ook al heel oud. Maar dus, ja, dat schijnt. Wat zeg je? Ja, ik ben ook al heel oud. Dus ik heb ook oude mensen om me heen die dat soort dingen doen. Ja, nou goed, dat zal. Er zijn denk ik niet zoveel kinderen die nog munten sparen. Maar het schijnt inderdaad tienduizenden mensen te zijn in Nederland die heel erg zitten te wachten op die muntjes die dan opnieuw uitkomen. Ja. Dus vanaf vandaag zijn ze te krijgen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ongetwijfeld ook wel een onderwerpje in het jeugdjournaal, hè, vandaag. Daar ga ik wel van uit. Ja, oké. Succes, Joris, bij het slaan van die munten. Dat gaat hij dus doen in beeld en geluid vanmiddag. Vragen aan en opmerkingen zijn van harte welkom. U kent intussen de riedel. Zeker de vergeten vragen zijn we altijd benieuwd naar. Hekje R1JN via Twitter. U kunt mailen r1jn@nos.nl of reageer via de NPO Radio 1 app. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade door onveilige elektra. Met de Interpolis Elektra-keuring verklein je het risico op brand. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Woningnood in Nederland is van alle tijden. In de jaren 70 is Dick Vennis de krottenkoning van Rotterdam, die miljonair wordt van zijn duizenden nauwelijks bewoonbare panden. Vanavond in Andere Tijden, 22:30 op NPO 2. Iedereen verdient een club. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Het is zo'n groot cadeau geweest om onze organisatie volwassener te maken. Rabobank heeft ons geholpen met een programma voor nieuwe leden. Ben jij al lid van Rabobank? Stem dan nu op jouw favoriete vereniging. Gewoon in de Rabo-app. Goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Verontwaardiging over het uithuisplaatsen van kinderen van slachtoffers van de toeslagenaffaire. En in Oostenrijk wordt met man en macht gezocht naar een vermoedelijke mensensmokkelaar. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. In Oostenrijk zijn in een busje 28 migranten gevonden. Twee van hen bleken te zijn overleden. Grenswachten ontdekten de mensensmokkel bij de grens met Hongarije bij een controle. De bestuurder van het busje sloeg vervolgens op de vlucht. Hij wordt nog gezocht. De gevonden mensen zijn volgens de politie mannelijke Syriërs en Koerden. Het is nog niet duidelijk hoe de twee migranten om het leven zijn gekomen. Met de rest zou het naar omstandigheden goed gaan. Er is gisteravond geen oplossing gekomen voor de druk op de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Burgemeester Velema had geëist dat het COA en het Rijk in andere plaatsen voor crisisnoodopvang zouden zorgen. Maar dat is dus niet gelukt. In de noodopvang in Ter Apel werden 750 asielzoekers verwacht, terwijl er maar plaats is voor 275. Volgens Velema lijkt het op de situatie van 2 weken geleden, toen asielzoekers op stoelen moesten slapen. Noord-Korea heeft een nieuw soort ballistische raket gelanceerd. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Dat spreekt van een geslaagde test. De raket werd vanaf een onderzeeër gelanceerd en belandde in zee. Zuid-Koreaanse media melden dat de raket een afstand aflegde van zo'n 450 kilometer en een hoogte bereikte van ongeveer 60 kilometer voordat hij in de Japanse zee stortte. Noord-Korea werkt al langer aan ballistische raketten die onder water afgevuurd kunnen worden. Dat land voerde in 2016 en 2019 ook al tests uit met dat soort wapens. Het vaccin van Pfizer is voor 93% effectief tegen ziekenhuisopnames onder 12 tot 18-jarigen. Dat zegt het CDC, het Amerikaanse RIVM. Onderzoekers bekeken het aantal ziekenhuisopnames tussen juni en september van dit jaar, toen de Delta-variant al de overhand had. Van alle jonge coronapatiënten was 97% niet gevaccineerd. Wat volgens het CDC aangeeft dat het vaccin goed werkt. De parlementaire commissie die in de VS de bestorming van het Capitool onderzoekt wil dat Steve Bannon wordt vervolgd voor minachting van het congres. De voormalig adviseur van oud-president Trump weigert te verschijnen bij een hoorzitting van de commissie. Bannon vindt, net als Trump, dat hun onderlinge gesprekken vertrouwelijk waren. De commissie kan het dwingen de inhoud bekend te maken, zeggen ze. Het doel van de onderzoekscommissie van het congres is te achterhalen in hoeverre Trump verantwoordelijk was voor de bestorming van het Capitool, waarbij 5 mensen om het leven kwamen. Een van de grootste gamebedrijven van de wereld heeft meer dan 20 medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie. 20 anderen hebben een waarschuwing gekregen. Activision Blizzard, het bedrijf van spellen als Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush, werd in juli aangeklaagd. De leidinggevenden zouden vrouwen pesten en intimideren. En volgens de aanklacht heerst er een macho-cultuur. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt er een bui. In de loop van de dag worden de buien talrijker. Er staat een krachtige zuidwestenwind, maar het blijft zacht met een graad of 19. Morgen onstuimig, nat en ook wat koeler met 11 tot 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het verkeer rijdt eigenlijk overal prima door, maar op twee plekken heb je ongeveer een kwartier vertraging. Dat is op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar was een ongeluk. Het gaat nog wat langzaam tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg. Nog net geen 15 minuten oponthoud. En ook een kwartier vertraging bij Arnhem op de A12 vanaf de Duitse grens. Het is daar langzaam rijden tussen knooppunt Oudijk en Duiven over 7 kilometer. Ster. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een driedaagse vakantie in Nederland. Al vanaf €129 per accommodatie. Boek via toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Luisterboeken zonder abonnement? Koop je bij luisterrijk.nl. Vanavond in het Uur van de Wolf een baanbrekende documentaire over de elektronische muzikant Moby. Zijn muzikale vrienden, onder wie David Bowie, helpen hem in zijn zoektocht naar hoe te leven. Moby Doc, vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. In 5 jaar tijd zijn 1115 kinderen uit huis geplaatst van ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Het blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS is nog wel meer onderzoek nodig om te kunnen zeggen welk deel van de uithuisplaatsingen het directe gevolg zijn van de misstanden met de toeslagen. Ik ga erover praten met ChristenUnie Tweede Kamerlid Don Seder. Meneer Seder, goedemorgen. Goedemorgen. Want u hebt hier onlangs Kamervragen over gesteld. Schrikt u van het aantal 1115? Ja, zeker. Als je dat meer dan 1000 kinderen uit huis zijn geplaatst. Ja, ik had een vermoeden dat dat om een flink aantal ging. Maar als je dit aantal ziet, ja, dat is gewoon bizar. Dat nieuws dat kwam naar buiten via een bericht van het statistiekbureau CBS. Die komen voortdurend met allerlei onderzoeken naar buiten. Wij zien ze hier ook natuurlijk allemaal binnenkomen. En niet via een Kamerbrief. Is dat niet raar? Ja, daar hebben we wel vragen over. Omdat je natuurlijk... het is een opdracht geweest van justitie. Dat is via CBS naar buiten gekomen. Ik had op zich wel een Kamerbrief verwacht. Maar goed, daar gaan we vragen over stellen... van waarom dat niet via een andere route is gaan. Maar het belangrijkste is dat wij nu meer vragen hebben... over hoe het kan dat deze groep uit huis is geplaatst. Maar ook gaat het om meer. Want dit gaat natuurlijk over een groep van de afgelopen vijf jaar... Maar de toeslagenaffaire die speelt al vele malen langer. Ja. Dus wij hebben hier wel meer vragen over. Wat wilt u nog meer weten dan? Nou ja, allereerst had dit voorkomen kunnen worden? En zo ja, in hoeveel gevallen? Waarschijnlijk zal het niet in elke zaak de directe aanleiding zijn geweest. Maar in sommige zaken wel. Nou ja, wat hadden we kunnen voorkomen? Zijn er meer zaken? En de allerbelangrijkste vraag is, wat kunnen we nu nog doen... voor gezinnen en kinderen? En hoe kunnen we echt ook recht aan het doen als overheid? Ja. Blijf even meeluisteren, want ik praat nog even door met Karin van Opstal. Haar kinderen werden uit huis geplaatst en kwamen bij verschillende pleeggezinnen terecht. Mevrouw van Opstal, goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u die cijfers zag gisteren? Het verbaasde me eigenlijk dat het er zo weinig waren. U denkt dat het er veel meer zijn? Ja, want mijn kinderen zijn al in 2009 uit huis geplaatst. Want ik ben in 2007 door de toeslagen gedupeerd geraakt. Ja, en jullie hebben ook veel contacten, de gedupeerden onderling. En u hoort dit soort verhalen van veel meer mensen. Ja, ik hoor het van in mijn omgeving eigenlijk wel bij iemand. Iedereen eigenlijk wel dat ze of met jeugdzorg te maken hebben gehad, of dat hun kinderen uit huis zijn geplaatst. Kunt u eens vertellen hoe dat bij u is gegaan? Ja, in 2007 werd mijn kinderopvang toeslag gestopt. Ik was een fulltime HBO-student. En ik heb het tot 2009 kunnen rekken met lenen bij ouders en alles. En begin 2009 werd mijn huis kwijtgeraakt, hoogzwanger. En een maand later ging ik bevallen. En toen kwamen de vragen, waar gaat u uw kraambezoek bezorging houden? Ik zeg, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik woon bij vriendinnen. En tien dagen later is mijn baby uit huis geplaatst. En u had intussen ook meer kinderen al, of niet? Ja, ik had al 4 andere kinderen. En die zijn in die 2 weken daarna om en om uit elkaar gegaan. Ja, ook uit huis geplaatst dus? Ja. Ja, maar ook 12, 5 kinderen uit huis. Maar ook dus bij die net geboren baby? Ja, die was 10 dagen oud. En die is inmiddels 12. Ja, ja. En ja, nou ja, goed. Ik kan dat wel vragen, maar het lijkt me duidelijk. Hoe was dat voor u? Of je hart eruit gerukt werd, eigenlijk. Ja. Je hebt eigenlijk al zelf geen... omdat je dan door de toeslagen eigenlijk al een torenhoge schuld had, voelde je eigenlijk al niet meer hoe het moest zijn. En nu dat de kinderen uit huis waren, was je eigenlijk helemaal niks meer. Want eigenlijk voor hun bleef je nog doorgaan. Maar als ze hun er niet meer waren, waarom deden het dan nog? Ja. En hoe ging dat dan met het contact? Want had u wel contact nog met die kinderen? 1 keer in de 3 maanden had ik een bezoek van 1,5 uur. En nu sinds 5 jaar heb ik eigenlijk geen contact meer met mijn kinderen die uit huis wonen. En waarom is dat? Omdat 5 jaar geleden mijn oudste zoon teruggekomen is. Omdat er geen plek meer was voor hem in een andere instelling. Hebben ze hem binnen 2 weken teruggeplaatst. En ze konden het niet meer aan de pleegouders uitleggen waarom hij wel thuis mocht zijn en hun niet. En toen hebben ze besloten de bezoeken te stoppen omdat het te moeilijk werd. Ja. Maar die kinderen hebben dat zelf besloten om geen contact meer met u te hebben? Nee, de pleegouders. Oh, oké. Okay. Nee, dat waren de pleegouders in jeugdzorg. Maar kan dat zomaar dan? Nou, dat blijkt dus eigenlijk van niet. Maar omdat ik uit de ouderlijke macht bij ons zeg, heb je wettelijk eigenlijk nu niks meer te zeggen. Ja, oké. Okay. En als jij geen advocaat kan betalen, kan je geen rechtszaak aanspannen tegen jeugdzorg. Ja. Want hoe is het nu met u? Hoe is uw situatie nu? Mijn situatie is nu dat ik 3 kinderen thuis heb. Ik heb later nog 2 kinderen gekregen die nooit jeugdzorg hebben gehad. En waarvan er 4 nog steeds uit huis zijn. Ja. En u zit ook nog steeds te wachten? Ik ben gecompenseerd. U bent wel gecompenseerd, ja. Ook? Ja, ik heb mijn kathuisregeling gekregen. Maar ik heb het nog niet in handen, want het ligt bij de bewindvoering. Ja, oké. Dank voor uw verhaal, mevrouw van Opstal, Karin van Opstal. Terug nog even naar ChristenUnie-Kamerlid Don Seder. U hoort meer van dit soort verhalen, meneer Seder. Ja, klopt. En ik heb al, voordat ik als Kamerlid aan de slag ging, als advocaat gewerkt, ook in het familierecht met uithuisplaatsingen. Ja, en dit is verschrikkelijk. De impact die het heeft op kinderen, de impact die het heeft op ouders. Ja, dat gaat jarenlang door, dat is slepend. En dat werkt gewoon echt op vele malen door in het leven. Het is belangrijk dat we recht gaan doen. Daar wil ik ook vragen over stellen. En ook kijken, wat kunnen we nou doen? Ga aan de slag voor mensen zoals Karin. Maar misschien zijn er ook vele anderen. En ik hoop dat we ook echt hier meer licht op kunnen schijnen. Ja. Want dit is volgens mij een onderbelicht onderwerp geweest van de effecten van de toeslagen. Ja. Want dat wil ik net zeggen. Dit is weer een element in dat enorme verhaal natuurlijk, waar we voortdurend zaken over horen. En we horen ook dat de afwikkeling van die toeslagenaffaire heel langzaam gaat. Er lijkt eigenlijk niemand grip op te hebben. Nou, dit komt er dan ook nog eens bij. Dus wat moet er nu gebeuren, vindt u? Ja, het is een veelkoppig monster. Als je wilt dat er recht wordt gedaan aan alle personen, Dan wil je dat aan de ene kant voortvarend. Aan de andere kant moet je juist ook kijken wat er dus speelt. Want dit is dus nu ook weer een nieuw element. We zijn er als Kamer mee bezig om echt ervoor te zorgen dat die regeling ook echt werkt. En dat mensen krijgen wat zij ook toekomt. Alleen zie je dat het dus niet alleen om financiën gaat. En dat maakt ook dat ook extra zorgvuldig moet te gaan kijken. Ook in dit geval is er herstel mogelijk tussen ouderen en kind? Ja. En waar dat kan, denk ik dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft. Dank voor uw reactie. ChristenUnie, Tweede Kamerlid Don Seder was dat. NPO Radio 1. 13 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. En dan praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Na weken van paniek op de energiemarkt daalde de Europese gasprijs gisteren weer. In Langs de Lijn en Omstreken verklaarde Remco de Boer, kenner van de energiemarkt en maker van de podcast Studio Energie. Hij verklaarde die schommelingen. Ja, kijk, dit zijn allemaal prijzen van wat men verwacht te moeten betalen in december, in januari, volgend jaar. Dus het zijn allemaal natuurlijk ook marktverwachtingen. Die hele hoge prijs, dat heet dan soms de dag vooruit, als je koopt voor morgen. Maar de grote partijen die kopen dat natuurlijk in al een tijd van tevoren. Mm-hmm. Dus het is meer de verwachting wat die gaat doen, die prijs. Daar gaat het eigenlijk vooral om. Maar gebaseerd waarop? Nou, gebaseerd op de verwachting dat die dan heel hoog zou zijn. En met het stijgen van de gasprijzen zijn veel mensen overgestapt op het stoken van hout. Maar daar moet je volgens de boer wel mee uitkijken. Trouwens wel even serieus, moet men wel een beetje voor gaan oppassen. Hè? Want aan de ene kant roept men, we moeten alle tochtstrips plakken, hè? Alle kieren dichten. Oh, waar je al een beetje mee moet uitkijken met ventilatie. Er is ook een lange wachtlijst bij schoorsteenvegers. Serieus, maandenlang. Ja, ik krijg hem morgen. Dus als nou, kijk, daar heb je mazzel. Maar als mensen nu met een niet goed geveegde schoorsteen blokken hout op de haard gaan gooien en alle kieren afdichten, niet gezond. Dus kijk daar mee. Dan een relletje bij de buren van 3FM gisteren. De zender gaf 100 kaartjes weg voor een optreden van de Italiaanse songfestivalwinnaar Maneskin. Dat optreden zou op een geheime locatie zijn. Een van de winnaars die wilde die geheime locatie bekendmaken. En DJ Timur die wilde die snoodaard in zijn uitzending bellen om eens even goed de waarheid te vertellen natuurlijk. Maar de zenderbazin van 3FM, Charit Alles, die stak daar live in de uitzending een stokje voor. Zij vond dat deze figuur geen extra aandacht moest krijgen. Het vrolijke ochtendduo van de nummer 1 van Nederland, Q Music, die zat gisteravond bij Jinek, Mattie en Marieke. En zij reageerden op dat relletje bij 3FM. Het is een beetje alsof Peter van der Vorst hier binnenloopt en zegt: Eva, we gaan dit gesprek afbreken, want zo kan het niet langer. Dat ik zou me helemaal kapot schrikken als dat gebeurt. Ja, en je doet bij een live-uitzending toch altijd dat je zegt: jongens, feedback doen we niet tijdens de show, we gaan na de show met elkaar zitten. En dan zeggen we dat had anders gemoeten. Ja. Maar goed, we hebben het er nu wel over en ik vind het ook vermakelijk. Ja, het is ook mooi. Het gaat ook even weer over de radio. Ja, is ook zo. En wat jij ook zei, van er is iets moois aan het maximale transparante van, oh, wacht even, mijn baas komt net binnenlopen. En dat je dat dan gewoon lineair uitzet. Dat je niet daar ingewikkeld over doet. En zo is het. Dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Net zoals hier is er in België ook een tekort aan huizen, een groot tekort. En dan helpt het niet mee dat het belastingtechnisch gunstig is voor huiseigenaren om een tweede huis te hebben. Daarover schrijft de VRT. Zo'n 1 op de 5 Belgen heeft naast hun eigen huis nog een pand, zoals een grote vakantievilla of een chalet. De Belgische politiek wilde het belastingvoordeel daarvoor schrappen, maar de Franstalige liberale partij MR lag dwars. Daardoor blijft de fiscale regel nu bestaan. Economen snappen er niks van en stellen dat hierdoor de huizenprijzen in België alleen nog maar verder zullen stijgen. De economische ellende in Afghanistan kan voor een nog grotere vluchtelingencrisis zorgen. Dat concludeert het Internationaal Monetair Fonds, meldt de BBC. De kans bestaat dat in het land de economie met 30% krimpt. En daardoor kunnen miljoenen mensen in armoede terechtkomen. Het IMF waarschuwt dat die naar buurlanden, Turkije en Europa gaan vluchten. De economische problemen in Afghanistan hebben ook zijn weerslag op de regio. Buurlanden kunnen getroffen worden als Afghanistan wegvalt als handelspartner, zegt het IMF. En voor het eerst is het chirurgen gelukt om een nier van een varken in een mens te plaatsen. In New York kregen chirurgen dat voor elkaar met een nier van een genetisch gemanipuleerd varken. De nier werd geplaatst bij een hersendode patiënt, bij wie op het eerste oog de transplantatie was geslaagd. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat orgaan meegaat. Deze betrokken chirurg zegt tegen USA Today dat in de toekomst varkens voor een voorraad aan donororganen kunnen zorgen. Someone has to die in order for someone else to live. The constantly increasing need for organs for transplantation, that paradigm is not going to work. What we need is a sustainable, renewable source of organs. Ja, dieren, varkens is in dit geval, kunnen een nieuwe bron zijn van organen. Behalve nieren kunnen dat ook harten, levers of andere organen zijn. Het moederbedrijf van Facebook is van plan zijn naam te veranderen. Dat meldt het Amerikaanse technologieblog The Verge. Die naamsverandering zal volgende week door Facebookbaas Mark Zuckerberg bekend worden gemaakt. Dan is de jaarlijkse conferentie van het bedrijf. Met de naamsverandering wil het bedrijf volgens het blog een nieuwe weg inslaan. Facebook richt zich op het maken van producten met augmented reality en virtual reality. Na de naamsverandering is de social media app van Facebook een van de vele producten van het moederbedrijf. Net zoals bijvoorbeeld Instagram en WhatsApp. En Jolanda, hoeveel kilometer staat er nu? 18 kilometer. Het is een echte woensdagochtend in de herfstvakantie. Ja, je kan merken dat de regio's Noord en Midden vrij zijn. En de regio Zuid, daar gaat het tot nu toe netjes. Dus ik hoop dat het zo vol blijft houden. Een kwartiertje extra voor de A12. Duitse grens richting Arnhem tussen Afwetbeek en Duiven. That's all. 18,5 minuten over 7 is het. Het was genieten gisteravond. Ajax speelde Borussia Dortmund helemaal van de mat. Thuis in de Johan Cruijff Arena in de Champions League. Het werd 4-0 dus voor de Amsterdammers. Daley Blind was een van de doelpuntenmakers. En hij werd ook uitgeroepen tot man of the match. Terwijl daar misschien wel alle 11 de basisspelers voor in aanmerking kwamen. Arman Afsaroglu sprak met Blind. Daley, was dit de perfecte voetbalavond? Ja, uiteindelijk wel denk ik voor ons. Ik denk 4-0 winnen van Dortmund thuis. Ja, ik denk dat dat een fantastisch resultaat is. En een groot compliment aan het elftal. Vanaf de tribunes bij ons, maar ook bij de fans, was er veel verbazing over hoe groot het krachtverschil wel was. En hoe goed jullie waren tegen toch geen misselijke tegenstander. Hoe beleefde jij dat op het veld tegen deze ploeg? Ik denk dat we inderdaad een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Er waren momenten in de wedstrijd waar we iets langer de bal moesten houden, dat het eigenlijk toch wat op en neer ging en mee in hun tempo. Dan kan je soms in een gevaarlijke counter van hun komen, dat is toch hun kracht. Maar ik denk over het algemeen zijn we heel goed aan de bal geweest, veel lang aan de bal geweest. En ja, dan put je de tegenstander uit en creëer je zoveel ruimtes. Ik denk ook als we in de aanval waren, konden we gelijk goed de druk erop houden. En al met al een heel goed resultaat, ook voetballend. En jij scoort, dat doe je niet al te vaak. Weet je de laatste keer nog? Nee, dat is de eerste keer dat ik scoor voor Ajax in de Champions League. Dus het is een mooi moment. Sowieso pas je tweede in totaal in de Champions League volgens mij. Ja, eentje bij United, eentje hier. Dus, maar ik ben ook een verdediger, dus ik hoef ze niet altijd te maken. Hey, jij was boos toen, over toen de media wat zeiden over jullie en de Champions League. En over hoe ver jullie kunnen komen en of jullie misschien konden winnen. Wat zeg je na zo'n avond als deze? Ja, ik ben benieuwd wat de quotes weer worden deze week. Dus, wil jij ons een beetje helpen al of niet? Nee, wij blijven humble. We blijven nederig. We moeten gewoon onszelf blijven verbeteren. En dit is het niveau wat we nastreven. En dan zullen we het zien per wedstrijd. Maar we zijn er nog niet. We zijn wel op de goede weg. En we gaan de volgende wedstrijden met volle moed in. Daley Blind was dat. Werd dus na afloop uitgeroepen tot man of the match. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Maar dat was alle 11 al kunnen zijn, die basisspeler. Want er was er geen eentje die verzaakte. Nee, het was een bijzondere avond, dat mogen we echt wel stellen. In een soort kolkende Amsterdamse arena, waar iedereen toch ook wel een beetje verbaasd bij tijd en wijle was over hoe goed dit Ajax speelde. En je moet voorzichtig zijn met superlatieven, maar gisteravond was eigenlijk inderdaad op alle plekken van het veld speelden mensen in hun kracht, of bijna daarboven zelfs een aantal keren dat je dingen zag. Want het was met 4-0, het was eigenlijk nog een geflatteerde score. En dan in het nadeel van Ajax, want het aantal kansen was enorm. Ik kan eigenlijk alleen zeggen dat de eerste 6-7 minuten. Ajax lichtelijk nerveus starten. Een beetje aftasten. Maar toen vanaf de eerste geslaagde aanval, die nog geen goal opleverde, ging het lopen. En ook de drang bij Ajax om na 2 en 3-0 nog voortdurend naar voren te voetballen. De wedstrijd niet dood te maken. Maar er eigenlijk alleen maar één ding. Doel naar voren op de laatste 10 minuten na of zo. Ja, het was een hele, hele bijzondere avond in een bijzondere sfeer. Die mensen lang zal heugen. Want het is inderdaad er eentje die het rijtje past. Ja. En het ging natuurlijk vooraf heel erg over die spits van Dortmund, Erling Haaland. Hij deed mee en hij kreeg ook wel kansen trouwens. Ja, kijk, het is en blijft natuurlijk wel een bijzondere speler. Voetbal is wel een teamsport. Dat had de heer Ten Hag ook nog eens even feitjes aan iedereen uitgelegd van tevoren. We spelen niet tegen FC Haaland, maar tegen Borussia Dortmund. En je zag dat hij wel erg geïsoleerd stond. En als hij dan wat kreeg, moest hij met Martinez en Timber, die beide ook geweldig speelden in het centrum, afrekenen. Toch kwam hij eigenlijk nog 3 keer door. De eerste voorrust ging nog. Maar met name de 2 kansen na rust, daar zat ook Pasveer. Want die mogen we ook noemen. Daar hield iedereen toch een beetje zo hard van vast van tevoren. tevoren. En ik eerlijk gezegd zelf ook. Maar met name de bal die hij net even toucheerde, die de lat raakte, dat had anders kunnen aflopen. Je ziet aan alles wel dat die Haaland natuurlijk goed is. Maar gisteren in een wat ontredderd Borussia Dortmund kon ook hij het verschil niet maken. En nogmaals, de keren dat hij doorkwam en zijn klasse even liet zien, dan waren de Ajax-verdedigers en met name doelman Pasveer ook volledig paraat. De Telegraaf vanochtend over Erik ten Hag. Telegraaf best wel zuinigjes altijd over de Ajax-coach, kunnen we dan zachtjes zeggen. Nu stond er, hij is de echte Ajax-trainer. De vraag was gisteravond aan hem, was Ajax nou zo goed of was Dortmund zo slecht? Laten we even luisteren wat ten Hag daarover zei. We hebben het geweldig goed vanavond gedaan, maar ik weet zeker dat Dortmund vele malen beter kan. Maar het lag ook aan ons. En we hebben de dingen die we vooral besproken hebben, hebben gewoon uitstekend uitgevoerd. En dat stemt natuurlijk tot tevredenheid. Wat is de hand van Erik ten Hag als je dit Ajax ziet spelen? Nou, dit is ten eerste ook de manier waarop hij bijvoorbeeld hier commentaar geeft. Het is iemand die altijd volstrekt rustig is. Het viel mij ook op na afloop. De spelers maken een ereronde. Hij geeft even een scheidsrechter in de hand en hij loopt naar binnen alsof hij een kopje koffie gaat drinken. Zo van mijn werk zit er weer op. Maar wat ik met name toch wel heel knap vind, was gisteren wat discussie. Klaassen of Berghuis bijvoorbeeld, wie gaat daar spelen? Zelf, daar ben ik eerlijk in, had ik vooraf gedacht dat Klaassen daar zou gaan spelen. Maar hij durft, en dat is toch wel echt de hand van de nacht, ten alle tijden voor voetbal te kiezen op alle posities. Hij heeft Timber op jonge leeftijd naar voren gebracht. Een aantal andere, Gravenberg. Hij durft mensen te laten voetballen. En als je het hebt over mensen in hun kracht zetten, maar vooral het voetbal centraal stellen en van daaruit zeg maar elke tegenstander bestrijden. Dat is echt wel bijzonder in de hand van hem. En als je ziet hoe gretig de invallers ook zijn die erin komen. Je ziet geen teleurgestelde mensen die denken, oh, nou moet ik weer. Nee hoor, hij houdt op de een of andere manier 15, 16 mensen heel erg op een plezierige manier blijkbaar aan het voetballen. En ja, na al die ellende af afgelopen weekend over het voetbal liet het voetbal zich gisteren weer eens van zijn beste kant zien. En ja, hij heeft daar echt een hele, hele grote rol in hoor, bij Ajax. Ajax nu aan de leiding dus. 3 gespeeld, 9 punten. Die moeten toch wel kunnen overwinteren lijkt me. Waar ligt het plafond uiteindelijk voor dit team? Nou ja, ik denk dat wat Blind net zei, dat is wel heel mooi. Ik wacht jullie quotes wel weer af. Ik noem maar eens wat clubs, hè. Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Ajax, Real. Dat worden dan zo de volgende tegenstanders, Inter. Dus het is eigenlijk zinloos om Ajax al kansen toe te dichten om dit toernooi te winnen, want het is een immens toernooi. En ik vond eigenlijk wel mooi wat Ten Hag voorafgaand aan deze wedstrijd zei. Want toen zei hij, en daar moesten sommige mensen nog wat om glimlachen, weet in ieder geval dat er heel veel clubs in Europa zijn die momenteel niet graag tegen Ajax spelen. En ik denk eigenlijk dat dat een soort stil compliment voor Ajax is, wat ze moeten meenemen, want dat is ongetwijfeld het geval. Ja, en in deze vorm, als je zo speelt, kan je tegen iedereen spelen. Maar we weten allemaal, het gaat wat op en neer in de seizoenen. Maar dat Ajax zich echt aan het venster meldt van de Europese topvoetbal, dat mogen duidelijk zijn na deze reeks in de Champions League. Tom van het Hek was dat, over de prestaties van Ajax gisteravond. Nu op NPO Radio 1, Simply Red. Taught me, it sends my future into clearer demand. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. De 400 mooiste klassieke muziekstukken ooit gemaakt hoor je in de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Luister deze week naar de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Zo mooi is klassiek. Uw glazen gaan niet over uw glazen alleen, maar ook over wie u bent. Rijdt u veel of leest u graag? Wie u ook bent, bij Specsavers krijgt u nu gratis glazen bij alle monturen vanaf 89 euro. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is het montuur ook gratis. Kom nu naar Specsavers. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. NPO Radio 1. 1 minuut over 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Een vermoedelijke mensensmokkelaar in Oostenrijk is op de vlucht geslagen nadat in zijn busje 2 overleden migranten waren gevonden. Bij de grens met Hongarije werd zijn auto gecontroleerd. Er zaten in totaal 28 mannen in het busje, volgens de politie Syriërs en Koerden. Het is nog niet duidelijk wanneer en hoe 2 van hen zijn overleden. Noord-Korea heeft vanaf een onderzeeër een nieuw type ballistische raket gelanceerd. Die raket bereikte een hoogte van zo'n 60 kilometer en belandde in de Japanse zee. De afgelopen weken testte Noord-Korea meerdere raketten. Een asfaltfabriek in Eindhoven stoot 2 keer zoveel uit van de gevaarlijke stof benzeen dan is toegestaan. Als de asfaltcentrale de uitstoot niet vermindert, dreigt de gemeente de fabriek deels stil te leggen. Er komen de komende tijd ook meer controles. Als de uitstoot dan nog te hoog is, riskeert het bedrijf een boete. In de Belgische gemeente Oudsbergen, net over de grens bij Weert, komen de afgeschafte coronaregels weer terug. Volgens de burgemeester zijn de coronacijfers snel gestegen door de kermis van vorige week. De gemeente roept inwoners op om de komende 10 dagen weinig sociaal contact te hebben en weer een mondkapje te dragen. De hondenopvangcentra en uitlaatdiensten kunnen de vraag nauwelijks meer aan, schrijft de Telegraaf. Vooral in steden speelt dat probleem. Volgens de branche zijn er in coronatijd naar schatting 200.000 honden bijgekomen. En nu mensen weer naar kantoor gaan, moeten die honden ergens worden opgevangen. Het woensdag weerbericht dan bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Vandaag is het heel zacht. Het wordt 17 tot plaatselijk zelfs 19 graden. Het warmst in het zuidoosten van het land. Maar daar is ook alles wel een beetje mee gezegd. Want verder zitten we toch echt op de herfsttoer. Met in het westen van het land in de ochtendperiode met regen. In het oosten is het nu overwegend droog. Dat blijft nog wel even zo. Maar uiteindelijk wordt die regen wat buiig. Daar komen er ook gaten in het wolkendek. Schijnt de zon af en toe en trekken die buien verder oostwaarts. En dan kan er in de loop van de dag ook wel een keer wat onweer of hagel bij zitten. Nou, verder ook nog een stevige wind. Het waait matig boven land, minimaal. Dat is een windkracht 4. En in de kustgebieden vaak hard windkracht 7. Een 8 stormachtige wind in het noordwesten, niet helemaal uitgesloten. En dan vooral later vandaag bij de buien kans op forse windvlagen tot zo'n 80 km per uur. En deel 2 van de week, hoe ziet dat eruit? Nou, in eerste instantie doen we er nog een schepje bovenop wat wind betreft. Want komende nacht trekt er eigenlijk een heel fel laag drukgebiedje over. Met uiteindelijk ook koudere lucht daarachter. Het koufront, nou ja, daar zitten de meeste windstoten op. In de loop van de nacht en morgenochtend vroeg gaat dat gebeuren. En daar komen we dan uit op zo'n 90, 95 kilometer per uur. Misschien vooral in het westen en zuidwesten. Dus Zuid-Holland en Zeeland doen dan mee. Maar ook in het heuvelland in Limburg kan het flink uit gaan schieten. Dan aan het eind van de ochtend even wat minder wind. In de middag weer meer. In het noordwestelijk kustgebied. Met ook daar dan nog weer forse windvlagen. Vooral op de Wadden. Achter het koufront veel koudere lucht. 10 tot 13 graden. En op vrijdag is het fris met een graad of 11. En op vrijdag waait het nog. Het weekend wordt wel een heel stuk rustiger en ook droger. Dat was Marco Verhoef. Jolanda van der Velden dan met verkeersinformatie. Het is wat drukker geworden op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 50 kilometer file. Maar de meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn 2 uitzonderingen. 20 minuten oponthoud op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar gebeurde een ongeluk. Tussen Maarhees en knooppunt Leendeheide staat 4 kilometer. Door een vrachtwagen met pech op de A76 van Heerlen naar Geleen. Tussen Heerlen Noord en Nut 3 kilometer. Ruim 10 minuten oponthoud. De rechterrijshok is dicht. Onze Paken Rolf zou trots zijn geweest op de nieuwe bokspring van Avec, de Sinne. Een bed dat heerlijk ligt en er ook nog eens stijlvol uitziet. Bekijk de nieuwe Sinne op avecbedden.nl en test hem bij een van onze Avec-dealers. De frisse berglucht, het gevoel van vrijheid. Het skiseizoen is dichterbij dan je denkt. Met Sunweb vind je nu jouw ideale wintersportvakantie. Boeken kan met maximale flexibiliteit en altijd inclusief skipas. Kijk nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. De nieuwe Boxspring Sinne, nu met ruim €600 voordeel. Kijk op avecbedden.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Vanavond in het Uur van de Wolf een baanbrekende documentaire over de elektronische muzikant Moby. Zijn muzikale vrienden, onder wie David Bowie, helpen hem in zijn zoektocht naar hoe te leven. Moby Doc. Vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. 7:58 is het. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Door de vele media-aandacht over de situatie in Afghanistan zijn in Nederland steeds meer gezinnen bereid om vluchtelingen op te nemen. Dat zegt Take Care B&B. Dat is een organisatie die gastgezinnen koppelt aan statushouders. En dat is meestal voor een paar maanden, totdat er dan geschikte woonruimte is gevonden voor mensen die in Nederland mogen blijven. Lily Wiggers is van die stichting Take Care B&B. Mevrouw Wiggers, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. U ziet echt een stijging in het aantal aanmeldingen van mensen die zeggen, nou, kom maar een tijdje bij mij wonen. Zeker, inderdaad. In een normale maand hebben we ongeveer 11, 12, 13 nieuwe aanmeldingen voor gastgezinnen. En in augustus waren dat er 95, dus een flink grote sprong. En zelfs in oktober zijn het er nu al 36. Ja. Dus flink meer. En voor de goede orde, dat zijn dus mensen die zeggen van laat statushouders maar, ik heb ruimte, die kunnen daar terecht. Het zijn dus mensen die nu nog in asielzoekerscentra zitten en die een status hebben gekregen, dus in Nederland mogen blijven. Precies, dat klopt. Dus die mensen, zodra ze die status krijgen, krijgen zij een woning aangeboden van de gemeente waar ze in gaan wonen. Dat kan, zoals we allemaal weten, even duren voordat die woning klaar is. En eigenlijk zegt de Take Care B&B van het zou heel mooi zijn als die statushouder alvast zou kunnen logeren zo dicht mogelijk bij de plek waar hij of zij die woning gaat krijgen. Ja, ja, ja. Nou, we gaan zo meteen nog even doorpraten. Even luisteren naar een verhaal uit de praktijk. Harro Brouwer, collega, die vroeg zich af hoe het is om een vluchteling in huis te nemen. Ging op bezoek bij zo'n gastgezin. Eerste verdieping, lopen we de kamer binnen. Oh, dat is een ruime slaapkamer, zeg. Met eigen badkamer, tje. Maar dit is inderdaad de kamer waar de statushouder bij ons kan logeren. En een grote kast, en nog een boekenkast, en nog een kastje. Mijn naam is Pauline Siegman. Wij wonen in de buurt van Rotterdam. En wij vangen sinds een jaar of vijf regelmatig vluchtelingen op in ons huis. Statushouders, die dus in Nederland mogen blijven. En een bureau en een stoel, groot bed. Ruime kamer, en dat is iets heel anders dan ze gewend zijn in het AZC. En hier kunnen ze tot rust komen, studeren, slapen. Zo te zien een groot huis. Ja, het is best groot, ja. En daarom hebben we ook plek om iemand op te vangen. Maar met het vertrek van onze oudste die op reis ging, hadden we een kamer over. En dat was voor ons een mooie aanleiding om een gast in huis te nemen. In dit geval dus een statushouder. Even naar beneden, naar de woonkamer. De afgelopen jaren hebben we vier gasten in huis gehad. Allemaal na elkaar. De ene wat langer dan de ander. In principe is het de periode 3 maanden. Dat is de afspraak. En aanstaande vrijdag krijgen we de vijfde persoon. Ja, onze eerste vluchteling kwam uit Irak. Daarna hadden we iemand uit Jemen. Toen uit Afghanistan. En de laatste was uit Turkije. En waarom doet u dit? Eigenlijk omdat het een hele makkelijke manier is om heel veel voor iemand te doen. Iemand die komt uit een land, vlucht niet voor niets. Is vaak getraumatiseerd. Kan niet meer terug in de meeste gevallen. En ja, dan willen wij daar graag helpen om te zorgen dat iemand snel integreert in Nederland. Voor diegene zelf. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook voor ons allemaal van belang dat iemand hier goed geïntegreerd raakt. U zegt makkelijk. Ik kan me voorstellen dat iemand, zeker die getraumatiseerd is, dat ja, best wat vraagt. Ja, dat is eigenlijk niet zo. Kijk, de mensen die hier bij ons komen, die zijn allemaal heel erg dankbaar dat ze in een gezin geplaatst mogen worden. Ze komen uit een AZC waar het heel druk is, waar ze vaak tussen de 6 en 10 personen in een kleine ruimte zitten met alles samen delen. Dan krijgen ze hier een eigen kamer. Ze krijgen de kans om snel Nederlands te leren, dus Nederlandse cultuur te leren. Dus daar zijn ze hartstikke blij mee. Dat ze getraumatiseerd zijn, merken wij eigenlijk alleen uit het feit dat ze soms wat verdrietig kijken. Maar vooral dat ze graag een bedlampje hebben. Het donker eng vinden. Een enkele keer zelfs de deur open houden als ze gaan slapen om maar wat geluid te horen. Maar wij merken er eigenlijk niks van. Het is dat je het weet, dat het in veel gevallen zo is. Maar wat wij zien is, ja, mensen zijn heel blij en dankbaar. En we vinden het mooi om mensen te helpen. En dus we dachten, we gaan dat nog vaker doen. Een verhaal dus uit de praktijk. Lily Wiggers, meegeluisterd van stichting Take Care B&B. Mevrouw Wiggers, waar komen die statushouders over het algemeen vandaan die bij die gastgezinnen gaan wonen? De grootste drie groepen zijn eigenlijk Syrië, Jemen en Turkije. Ja, en hoe lang blijven ze dan bij zo'n gastgezin? Ja, we gaan dus uit van een logeerperiode van 3 maanden. En het idee is dat altijd ingepland wordt dat op het moment dat die 3 maanden zijn afgelopen, dat de persoon meteen de sleutel krijgt naar zijn of haar nieuwe woning. En is dat dan nu nog te waarborgen dan dat gebeurt? Want we horen natuurlijk over de problematiek, hè, in Ter Apel nu. En dat heeft ook allemaal weer te maken dat het opstroopt in de keten, zoals dat heet. Omdat mensen langer in die centra moeten blijven zitten, omdat er gewoon geen woningen zijn. Klopt, ja, dat is helemaal waar. Het streven is inderdaad voor de gemeente om binnen 3 maanden een woning te vinden. In de praktijk betekent dat soms dat langer gaat duren. En wat dat betekent voor het logeren is dat wij in overleg met zowel de statushouder als het gastgezin kijken of het kan worden verlengd. En zo niet, dan is er een optie om een ander gastgezin te vinden. En mocht dat ook niet lukken, dan zou de persoon teruggaan naar AZC. Mm. Zijn, hoe beoordeelt u of zo'n gastgezin erg geschikt is? Dat niet iemand denkt, nou, ik heb een mooie goedkope huishoudelijke hulp erbij op die manier. Ja, nee, het is, er is ook geen vergoeding voor vanuit ons. Dus je moet het. Mensen doen het niet om er een financiële bijdrage bij te krijgen. Ja, verder vragen we, Paulien, die zei het net al even, verder vragen we een kamer waar bijvoorbeeld een bed en een bureau in kan staan. Verder vragen we eigenlijk of iemand flexibiliteit heeft. Iemand die graag open staat voor dit avontuur en graag meer wil leren over een andere cultuur. Ja. Nou, maar ik bedoel, hoe voorkom je dat mensen denken, nou, ik kan op die manier ook zelf een voordeel bij hebben? Ik bedoel, daar wordt goed. Gaat er wel eens iets mis dan op dat vlak? Of ben ik weer veel te wantrouwend? Nou, er zit wel een heel proces voor. Dus het moment dat iemand zich aanmeldt als gastgezin, dan neemt een matchmaker contact met hem of haar op. En dat is iemand die de match tot stand brengt. En dan komt er eigenlijk eerst een heel intakegesprek waar eigenlijk heel veel van dit soort dingen worden besproken. Wat zijn je verwachtingen? Ja. Wat is de ruimte? Iemand komt alvast even kijken naar het kamertje. Beginnen we eigenlijk altijd eerst met een proeflogeerweekend. En dan komt iemand een aantal nachten even proefslapen. En als dat eigenlijk op elk vlak allemaal goed gaat, dan begint het echte logeren. Ja. En gezinnen kunnen zich melden bij jullie. Take Care B&B. Dank voor de uitleg. Lily Wiggers is dat, van die stichting. Hey. Hoe onderzoek je met satellieten in de ruimte de hoeveelheid plastic deeltjes in oceanen? En werkt dat eigenlijk wel? Daar probeert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA achter te komen. En dat doen ze met het testen in een bassin in Delft. En Peter de Maagd weet er alles van. Die werkt als onderzoeker voor ESA. Meneer de Maagd, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is dus eigenlijk een groot zwembad waar jullie dat proefje doen. Hoe ziet dat eruit? Nou, het is iets meer dan een zwembad, zou ik zeggen. Het is een heel professioneel bassin, wat in de orde groot is van 75 meter lang. Dus het is echt wel iets meer dan een zwembad. Heel groot zwembad. Echt een supergroot zwembad. En er zitten mechanismen in wat allerlei golven kan genereren. En dat kunnen hele kleine golfjes zijn, continu dezelfde grootte. Of dat kan brekende golven zijn. Of dat kan ook natuurlijk zijn golven zoals we ze vinden in de diepe oceaan. En er staan allemaal camera's op en zo. Hoe moet ik dat zien? Er staan eigenlijk allemaal satellietinstrumenten rondom. Sommige hangen aan het plafond, sommige staan aan de zijkant. En het zijn allemaal verschillende instrumenten die op hun eigen manier proberen plastic te detecteren. Want wat wilt u met dit experiment te weten komen? Nou, de allereerste vraag is eigenlijk die je zelf al stelde. Van, überhaupt kunnen we het detecteren? Ondertussen lopen er al een paar groepen rond met een glimlach op hun gezicht. Dus ik denk dat we die fase al gehad hebben. En, het kan, dat kan dus. De eerste stappen zijn gezet. Dus okay. Ik denk dat we moeten houden op de glimlach keert al op de gezichten van de mensen. Dan de tweede vraag. Nou, welke instrumenten zijn al het beste geschikt om plastic te detecteren? Dat is ook nog niet zo heel erg vanzelfsprekend. Dus dat zijn we aan het onderzoeken. En wat voor details zijn dan belangrijk voor die instrumenten? En daar proberen we ook achter te komen in dit bassin van Deltares. Want het is toch eigenlijk ongelooflijk dat met zo'n satelliet zou je dus die concentraties plastic kunnen detecteren? Dat is inderdaad het doel. Ja. Het uiteindelijke doel is exact dat. En om dat uiteindelijk dan te kunnen opruimen ook en zo? Nou, opruimen is eigenlijk belangrijker om erachter te komen waar komt het vandaan. Waar wordt het gegenereerd? We weten eigenlijk wel vrij zeker dat het via de grote rivieren de oceaan instroomt. Maar ook een heel groot gedeelte komt van land af. Dus via de wind waait het op en komt het in de oceaan terecht. Dus het belangrijkste is, waar komt het vandaan? En daarna kunnen we plannen ontwikkelen om er iets aan te doen. Want wanneer is dit experiment geslaagd wat u betreft? Als we antwoord hebben op de vraag, kunnen we detecteren? En wat is de beste methode om het te detecteren? En daarna kunnen we stappen gaan ondernemen om te kijken hoe dat in de toekomst dan echt vorm kan krijgen. Ja. Oké, okay, dank voor de uitleg. Peter de Maagd van ESA, dat is de Europese Ruimtevaartorganisatie, over die testen die ze doen in een bassin in Delft. Dan nu de sport. Was für eine Blamage, was für ein Untergang. Ja, met die woorden begint het Duitse dagblad Bild het sportkatern vandaag. Gaat natuurlijk over Dortmund, dat met 4-0 dik verloor van Ajax. Een kikker roemt het uitstekende combinatiespel van de Amsterdammers, die volgens het voetbaltijdschrift niet te houden waren. Dortmund-coach Marco Rose wist op de persconferentie de avond vanuit Duits perspectief ook wel aardig samen te vatten. Herr Rose, was denken Sie nach so einem Abend wie heute? Scheiße. Ja, kort en bondig. Dat was wel mooi. Vraag van Willem Vissers zo te horen, van de Volkskrant. Ja, ineens dook hij op bij de jeugd van Vitesse, Klaas-Jan Huntelaar. De oud-international stopte onlangs stilletjes met voetbal. Daarna was het gissen wat hij zou gaan doen. Tot gisteren dus, want hij stond als assistent op het veld bij de training van Vitesse onder 21 jaar. Ik kijk de komende tijd of het trainersvak bevalt, zegt de oud-spits tegen de Gelderlander. De Huntelaar, wiens zoon in de jeugd van Vitesse speelt, gaat ook nog bij andere clubs snuffelen en geeft zich op voor de trainerscursus. Nog een dikke 4 maanden en dan zijn de Olympische Winterspelen. Voor de 31-jarige Koen Verweij de laatste kans op individueel goud. De schaatser, met als bijnaam de hoogblonde viking, wordt niet gezien als favoriet, maar gelooft sterk in zichzelf. En mocht mijn plan niet slagen, dan loop ik met opgeheven hoofd weg, zegt Verweij in de Telegraaf. Kin omhoog en nemen die handel. Ik ben niet van het janken of mezelf indekken. Het 75e seizoen van de NBA, de belangrijkste basketbalcompetitie ter wereld, is vannacht begonnen. En zoals ze dat in Amerika goed kunnen, gebeurde dat met spektakel. De Milwaukee Bucks, de regerend kampioen, kreeg traditioneel de kampioensring uitgedeeld. Het eerste blinkende model, vol met inscripties en diamanten, ging om de vinger van de 86-jarige voormalig eigenaar. The man who owned the Bucks for 29 years. A lifelong Bucks fan, public servant, an advocate for the city of Milwaukee and the great state of Wisconsin. Please give a round of applause. Senator Herb Kohl. Veel bombarie inderdaad. De democraat en oud-senator Herb Kohl kocht het basketbalteam in 1985... om te voorkomen dat ze destijds uit Milwaukee zouden vertrekken. De Bucks speelden na de ceremonie trouwens een openingsduel met de Brooklyn Nets en wonnen. En dan is hier weer file nieuws met Jolanda van der Velden. Het lijstje wordt wat langer. Er staan nu vooral wat files in het zuiden van het land. De meeste vertraging heb je op de A2 van Maastricht naar Eindhoven na een aanrijding. Het is langzaam rijden tussen Afrit Budel en knooppunt Leendeheide over 9 kilometer met ruim 40 minuten tijdverlies. Na zo'n gala-voorstelling gisteravond van Ajax hadden we eigenlijk dat Sweet Little Birds moeten draaien natuurlijk. Maar deze is ook fijn. Van Bob Marley en de Wailers. Het was Buffalo Soldier. 6 minuten voor 8 is het. En u weet het nog wel van die wolf op de Veluwe. Milieuactiegroep De Faunabescherming heeft de beloning verhoogd. Die moet leiden naar de dader van die wolvenmoord. Nico Kofferman is voorzitter van De Faunabescherming. Meneer Kofferman, goedemorgen. Goedemorgen. Want dat tipgeld was 5.000 euro. Je hebt het opgehoogd, hè? Naar 16.000 euro. Is dat eigenlijk het hoogste tipgeld ooit betaald voor een zaak in Nederland rond een jachtmisdrijf? In Nederland wel. In Nederland is het het hoogste tipbedrag inderdaad. In België is er ooit 30.000 euro uitgeloofd voor opsporing van de dader van een wolvenmoord. En hoe komt u eigenlijk aan dat geld? Nou, wij hebben vrijdag uit eigen middelen die 5.000 euro van onze donateurs uitgeloofd, omdat we het heel belangrijk vinden. Het is voor het eerst in meer dan 100 jaar dat er een wolf doodgeschoten is in Nederland. En we willen dat geen precedentwerking laten hebben. Dus wij willen laten zien dat de dader daar niet ongestraft mee wegkomt. En daar kregen we zoveel bijval dat van het weekend er al heel veel donaties binnenkwamen van mensen die zeggen: verhoog dat tipgeld, zorg dat die dader gepakt wordt. Dus inmiddels staat er 16.000 euro op de rekening. Kunt u dat nog eens uitleggen? Want kijk, er zijn natuurlijk vaker, stroperij is ook in Nederland aan de orde. Maar u neemt deze zaak echt heel erg hoog op, die wolf. Leg eens uit. Nou ja, kijk, de wolf. Jagers hebben jarenlang gezegd: ja, er zijn geen natuurlijke vijanden voor het wild in Nederland. Dus dan moeten wij het wel doen. En inmiddels zijn er wolven. En dat maakt de jagers overbodig, volgens hun eigen argumenten. En jagers staan wolven nu naar het leven. En wij vinden het heel belangrijk dat die wolf die op eigen kracht hier gekomen is, die streng beschermd wordt, ook volgens Europese wetgeving. In België staat er zelfs een boete van 500.000 euro op het doden van zo'n wolf. Wij willen dat in Nederland ook duidelijk wordt dat je dat niet straffeloos kunt doen. Zeg, maar u beweert toch niet dat een jager dat gedaan heeft per se? Nu? Nou, het is in ieder geval iemand die in het donker in het bos is met een vuurwapen. En daar zijn geen 17 miljoen verdachten in Nederland, nee. Hey, maar het gaat toch ook te ver om gelijk daar een jager voor verantwoordelijk te houden? Nee, dat is niet wat wij zeggen. Wij zeggen het is iemand met een vuurwapen die in het donker in het bos is. Ja. Nee, want ik bedoel, kijk, u bent erg voor de wolf en veel mensen vinden dat ook mooi. Maar er zijn ook, dat weet u ook natuurlijk, mensen die zeggen: ja, mijn schapen gaan er allemaal aan bijvoorbeeld. Nou ja, dat is het bijzondere van het verhaal. Wolven die in de natuur leven op de Veluwe, die eten vooral edelherten en wilde zwijnen. En op het moment dat je die wolven verjaagt van de Veluwe, dan gaan ze zwerven en dan heb je kans dat ze een schaap kunnen pakken af en toe, ja. Want wat vindt u daarvan? Daar wordt ook van alles aan gedaan natuurlijk om dat toch te voorkomen op een goede manier. Dus niet dood te schieten, de wolven. Maar ja, intussen gaan er wel ook schapen aan. En als je er een paar honderd hebt lopen en je bent steeds de klos, kan ik me voorstellen dat je niet zo fan bent van de wolf. Dat is ook een groot misverstand. Dus je bent niet steeds de klos. In Nederland worden er 300 schapen per jaar door een wolf aangevallen. Tussen de 4.000 en de 13.000 door honden. En er worden 600.000 schapen in Nederland gedood door mensen. Dus honden zijn eigenlijk nog veel erger wat dat betreft. Nou, er zijn veel meer honden dan wolven. Maar honden zouden ook aan de lijn gehouden moeten worden. Dus het is een hetze die tegen de wolf georganiseerd wordt. Ook Hans Wiegel, die een wolvenhek in Friesland heeft aangekondigd van 150 kilometer lang. Dat was gewoon een publiciteitsstunt. Want dat hek is inmiddels niet meer dan 50 meter. En dat kan niet verder, vanwege vergunningen. Dus er wordt van alles gedaan om die wolf te criminaliseren. En wij doen er alles aan om de mensen die wolf criminaliseren en zelfs doden, om die aan te pakken. Ja. 16.000 euro ligt er te wachten op iemand die de gouden tip geeft. Dus die leidt naar degene die wolf heeft doodgeschoten op de Veluwe. Dank voor de toelichting. Nico Kofferman is dat, voorzitter van de stichting De Fauna Bescherming. Bindt ons in Europa. En daar is Europa een gemeenschap des vredes. En welke gevaren liggen op de loer? De gasprijs. Het is nog maar de vraag dat Poetin niet een beetje mee loopt te manipuleren. Luister naar de podcast Europa draait door, waarin ik, Tim de Wit, samen met Arend-Jan Boekenstein elke week praat met interessante gasten, zoals Geert Mak. Als iets slechts gaat, krijgt al heel gauw de EU de schuld. Europa draait door, een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, goedemorgen. Bedankt.

Een ongeluk in Noord-Holland op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein zo'n 10 minuten vertraging. De weg is daar dicht, je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. En bij Arnhem nog een kwartier vertraging op de A12 vanaf Duitsland. Tussen de knooppunten Oudijk en Velperbroek is het langzaam rijden over 10 kilometer. Met Priority van Vodafone en Ziggo gaan er deuren voor je open. Zo heb je voorrang op tickets. Ontmoet je sterren. En krijg je toegang tot uitverkochte concerten. Met Priority gaan er deuren voor je open. Dat is de kracht van Vodafone en Ziggo samen. Ontdek het allemaal op priority.nl. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de iPhone 11. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op Ben.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op asnbank.nl. Vanavond in het Uur van de Wolf een baanbrekende documentaire over de elektronische muzikant Moby. Zijn muzikale vrienden, onder wie David Bowie, helpen hem in zijn zoektocht naar hoe te leven. Moby Doc, vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08 is het. De burgemeester van de gemeente Westerwolde, Jaap Velema, luidt de noodklok over de situatie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De noodopvang daar zit propvol en hij eiste gisteren dat er onmiddellijk asielzoekers zouden worden overgeplaatst met bussen. Maar het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, heeft daar geen gehoor aan gegeven. Meneer Velema, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Opnieuw goedemorgen, want u die noodklok al veel vaker geluid de afgelopen dagen. Voor hoeveel mensen is er nu geen plek bij jullie? Ja, de nachtopvang is geschikt voor 275 personen. Daar zijn de tenten op ingericht, qua sanitair en qua ruimte. En zijn volgens de opgave van de COA zo tegen de 750 mensen opgevangen. In de paviljoens, maar ook in de wachtruimtes en de kantoren van de IND. En hebben die mensen allemaal een bed bijvoorbeeld? Ja. Er worden veldbedjes door het Rode Kruis neergezet. En op die manier heeft men wel geprobeerd op een fatsoenlijke wijze de nacht door te laten komen. Er zijn ook extra brandwachten georganiseerd. Maar dat zijn natuurlijk allemaal noodmaatregelen in veel te krappe en enge ruimtes. Ja. Dat is het vooral, te krappe enge ruimtes? Want het is nog niet zo dat het echt compleet uit de hand loopt? Nou, u moet je voorstellen, een ruimte van 275 en daar liggen dan zo rond 400-500 mensen in die tent. Ja, dat is niet fris. Nee. Daar is de riolering niet op berekend. Hè. We hebben de GGD ook gevraagd om vooral even mee te kijken. Ja, die noemen zo'n situatie, als dat heel lang duurt, gewoon ernstig en kritiek. En daar kunnen toch allerlei infectieziektes ontstaan, zoals norovirus en diarree. Ja. Ja, dat zijn. Geen zaken die in Nederland verwacht. Met bijkomende spanningen natuurlijk, die misschien ook weer leiden tot gedoe ook onder elkaar. Allemaal heel, heel duidelijk. Nogmaals, u hebt dat al veel vaker aangekaart natuurlijk. Gisteren zei u van nou, en nu moeten ze komen met bussen van het COA. Want dit kan zo niet langer. Wat kreeg u als antwoord? Nou, ik kreeg als eerste de melding om 3:30 binnen. Dat ze verwachten dat er tegen de avond totaal 750 mensen binnen zou zijn in de nachtopvang. Dat men bezig zou zijn met regelingen, hè, met opvang. Er waren ook al een zestal bussen geregeld. Daarvan waren er ook al 3 voorgereden bij het COA-terrein. Maar tegen 8:00 kwam men tot de conclusie dat het niet was gelukt. De bussen zijn weggegaan en men heeft alles op alles gezet om mensen dat toch maar zo netjes mogelijk een plek te geven in de noodopvang. En ik heb een oproep gedaan. Ja, iedereen die wel eens vastgelopen is in het openbaar vervoer weet dat je dan binnen 2 uur in de jaarbezalen bedden worden geregeld. En ik dacht van ja, als de minister wil, dan kan hij natuurlijk gewoon een noodcrisismaatregel, gewoon regelen. En dan waren de bussen richting Utrecht gegaan. Dan hadden de mensen in ieder geval wat ruimer en hygiënische verantwoorden kunnen opvangen. En dat is niet gebeurd. Nee. En jullie ook worden ontzien daar natuurlijk in Ter Apel. Nou is er van de week dat veiligheidsberaad geweest, hè, van de voorzitters van de 25 regio's, de veiligheidsregio's in Nederland. Met minister Grapperhaus, en die heeft gezegd, nou, er moet actie komen. Deze week nog 800 plekken, volgende week nog 1500 erbij. Wat is daar dan van terechtgekomen? Ja, dat is een vraag die moet u de minister stellen. En wat mij betreft uiteraard ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad. En niet aan mij. Ik kan alleen maar concluderen dat er te weinig daadkracht is geweest. Want gisteren spraken we Koen Schuiling, dat is de burgemeester van Groningen. Die is voorzitter van uw veiligheidsregio. En die zei, we zijn in de stad nu bezig om plaatsen te realiseren. Ja, en die komen ook beschikbaar. Alleen ja, dat moet opgebouwd worden. Ik geloof dat er ook nog een schip onderweg is. Dat vraagt tijd. Maar eerlijk gezegd, ja, ook planning van het COA. Hè, wat kun je redelijkerwijs verwachten? Dan moet je ergens een plan B hebben. En als je dat dan niet met elkaar realiseert, ja, waarom dan niet de jaarbezalen ter beschikking stellen? Dus u pleit inderdaad voor zo'n noodopvang, zoals we dat inderdaad. Nou, u noemt inderdaad een openbaar vervoerscalamiteit. Dan gebeurt dat soms ook inderdaad. Ja. Of op Schiphol. Hoe ziet u de komende nacht tegemoet? Nou, goede vraag. Geen idee. Ik wacht nu even af wat men verderop in het land doet. En anders sta ik morgenavond weer voor de poort van het IND om wederom een trieste mededeling te doen. Ja. Dank voor uw reactie nu, burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar dat asielzoekerscentrum in Ter Apel dus staat. We hebben geprobeerd een reactie te krijgen bij het COA, ook bij staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die verantwoordelijk is voor deze zaak. Die willen allemaal niet reageren in deze uitzending. Bij een gemiddeld koffieapparaat, als je daar staat, of bij een groepje in een café, dan is de kans best groot dat het gesprek gaat over die bijzondere serie op Netflix, Squid Game. Die 16-plus serie wordt bekeken door volwassenen, wereldwijd en ook door kinderen. Best wel leuk en spannend, want als je eenmaal in zit, wil je het ook afkijken. Ik vond het wel heftig en ook verdrietig, maar ik kon er wel tegen, omdat ik al veel horrorfilms heb gekeken. Ja, ik vond het leuk, ik vond het verdrietig. Het was ook zenuwachtig. En ik vind het ook dat ik eigenlijk niet moest kijken, want er gebeuren ook hele nare dingen. Ja, en op sociale media, zoals TikTok, gaat het er ook al weken over. Wat is Netflix eigenlijk met dat succes van deze serie opgeschoten? Het bedrijf heeft gisteravond laat de laatste cijfers gepubliceerd en die zijn bekeken door Nick Wouters van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Een tophit voor Netflix. Wat je er ook verder van vindt. Wat zegt het bedrijf over die serie? Verbijsterend noemen ze het succes. Mind-boggling. Want 142 miljoen huishoudens hebben er al naar gekeken. Terwijl die serie ongeveer een maand lang te kijken is. Dat is echt, alle records heeft dat gebroken. En dat zijn dus huishoudens. Dat zijn dus in feite veel meer mensen. Want gemiddeld zit er meer dan één persoon in een huishouden. Moet je ook wel weer bij dit getal weer van afhalen dat als jij 2-3 minuten naar die serie gekeken hebt en je hebt hem toen weer afgezet, dan tel je ook mee, want zo werken die cijfers van Netflix. Maar het is wel een ongekend succes van het bedrijf. Hadden ze dat zelf verwacht? Nee, totaal niet. Ze hebben deze serie in 2019 het contract voor getekend. Ze hebben daar toen $21 miljoen voor neergelegd. Dat zijn ongeveer 2 afleveringen van The Crown. Ter vergelijking, dus echt een goedkope productie. Is toen een maand geleden online gegaan. Dat gaat dan tegelijkertijd over de hele wereld zo, waar Netflix actief is, nagesynchroniseerd in sommige landen, ondertiteling bijgeplaatst. En ja, dan is het maar afwachten. En vroeger was het dan zo dat je eerst die serie lanceerde in Zuid-Korea en dan zag je, oh, die mensen vinden hem leuk. Misschien gaat dat in Europa ook wel werken of in Amerika. Maar nu was het dus echt afwachten. En ja, dat ging dus heel snel nadat die serie online ging, dat er over de hele wereld naar gekeken werd. En betekent dat dan ook dat het geld binnenstroomt bij Netflix? Dat valt dan toch wel tegen. Want ja, als je een abonnement hebt, dan hoef je niet extra te betalen om die serie te zien. En er zijn natuurlijk wel mensen die door het succes van die serie een abonnement nemen. Het aantal abonnees dat erbij kwam is 4,4 miljoen. Dat is niet bijzonder veel voor Netflix. Wereldwijd is dat inderdaad. En ze zitten nu ruim boven de 200 miljoen. Maar toch wel een redelijk kwartaal. En ze verwachten voor het huidige kwartaal, vierde kwartaal, dat er ook weer heel wat abonnees bij gaan komen. Meer dan 8 miljoen. Dus dat nog wel wat effect heeft. Maar het zorgt voor een positieve sfeer rond het bedrijf. Bij beleggers ook. En het zorgt er ook voor dat je in de hoofden van mensen blijft. Dat mensen niet denken van, nou, dat abonnement, dat moet ik maar eens een keer opzeggen. Dat, het is gratis reclame dat erover gepraat wordt. En dat helpt toch wel. Maar het is niet zo dat de bakken met geld dan meteen binnenstromen. Netflix doet veel aan eigen producties. Hè? Ook, er zijn ook wel Nederlandse producties daar te zien nu. Is dat de richting waar zij op blijven ingaan? Ja, dat is wel eens echt de strategie die ze hebben ingezet. Van we willen overal ter wereld willen we producties. En dan hopen we dat kijkers ook over de hele wereld dat gaan kijken. Vooral in Amerika is dat natuurlijk bijzonder. Daar zijn ze gewend dat series uit Amerika komen. En dan, dat je niet met ondertiteling kijkt. Maar bij deze serie wordt dus ook maar in Amerika nagekeken. Dus daar is dat succes, daar heeft die strategie gewerkt. En daar gaan ze nu mee door. Ze hopen dat er ook ergens anders, dat ze nu al een andere Squid Game aan het maken zijn. Misschien komt die wel uit Kenia bijvoorbeeld, waar ze ook actief zijn. Waar ze ook steeds meer abonnees binnenhalen. En zo gaan ze in steeds meer landen producties maken. En zo willen ze de grenzen in de wereld laten vervagen. En dat wij overal naar elkaars series gaan kijken. Dus wat dat betreft past dit in dat succes. Ja, en ze gaan natuurlijk uitmelken met merchandise. Je kan die pakken gaan kopen die in die serie zitten. Carnaval komt eraan. Ik denk dat dit de hit gaat worden daarbij. Games gaan ze maken. Ja. Dus ja, ze gaan het wel nog uitmelken. En gaan ze de prijs ook verhogen als dit zo'n succes is? Ja, dat is ook een deel van de strategie. Dus meer abonnees binnenhalen. En van de abonnees die je hebt ook meer geld binnenhalen. Dus in Nederland zijn er ook alweer verhogingen aangekondigd. Niet naar aanleiding van dit succes. Maar de prijs gaat omhoog voor de duurdere abonnementen met een paar euro. En zo gaan ze de komende jaren meer geld binnenhalen van al die abonnees die ze al hebben. En dus ook houden. Ik wil nog even gewoon in het verlengde hiervan. Ik lees een ingezonde brief van net in de Volkskrant van Fleur Klein, 6 VWO, Bussum. Oh. Ja, die zegt van de afgelopen week ben ik met school op werkweek naar Berlijn geweest. We bezochten onder andere het concentratiekamp Sachsenhausen. Ik vond het beklemmend om aanwezig te zijn op de plek waar mensen zijn vernederd en moedwillig dood in zijn gejaagd. Nu, bijna 80 jaar later, kijken we massaal naar de serie Squid Game, puur als vermaak. De kleuren zijn misschien gezelliger, maar wat er gebeurt is net zo afschuwelijk. Besef dat even als je Netflix vanavond weer aanzet. Kijk, die zit in 6 VWO en die schrijft al brieven naar de krant. Ja. Dat vind ik ook al. En het gaat ergens over. Want die discussie is natuurlijk ook gaande over die serie. Maar goed. Ja, het is een serie waar sommigen van gruwelen en. En dat nodigt natuurlijk juist weer uit, hè, door de discussie erover, om er ook wel naar te gaan kijken. En ja, dat moet ook iedereen doen en zijn eigen oordeel vellen, denk ik. Of niet. Of niet kijken. Ja, dat mag ook. Je mag ook voorhand ook niet kijken. Of even een trailer, daar weet je ook wel waar het over gaat. Ja. Nick, dankjewel. Dat ging over de cijfers van Netflix. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Deze winter lijkt een harde lockdown niet nodig. Dat zegt OMT-voorzitter Jaap van Dissel tegen het AD. Ondanks het oplopen van de besmetting en ziekenhuiscijfers ziet het er een stuk beter uit dan vorige winter, zegt hij. Dat komt omdat 87% van de volwassenen is ingeënt. Een schoolsluiting of een avondklok is dit keer niet aan de orde. De man van 22 die vastzit omdat hij demissionair premier Mark Rutte zou willen neerschieten, had nooit de intentie om dat ook echt te doen. Dat zegt zijn advocaat tegen RTL Nieuws. Vandaag is de eerste proforma-zitting tegen de Amsterdammer. Hij wordt verdacht van bedreiging, opruiing en het inwinnen van inlichtingen voor een terroristisch misdrijf. En er wordt nog altijd veel te veel fossiele energie gebruikt. Dat concludeert het Milieubureau van de VN in een rapport dat vandaag uitkomt, schrijft Trouw. De komende 10 jaar wordt er ruim 2 keer zoveel olie, gas, aardgas en steenkool gewonnen dan het eigenlijk toelaatbaar is om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Het zal op deze manier niet lukken om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden, staat in het rapport. En voor het eerst is het chirurgen in New York gelukt om een nier van een varken in een mens te plaatsen. De nier werd geplaatst bij een hersendode patiënt, bij wie op het eerste oog de transplantatie was geslaagd. Hoe lang een varkensnier meegaat bij een mens is dus nog niet duidelijk. Maar deze betrokken chirurg zegt tegen USA Today dat in de toekomst varkens voor een voorraad aan donororganen kunnen zorgen. Someone has to die in order for someone else to live. And the constantly increasing need for organs for transplantation, that paradigm is not going to work. What we need is a sustainable, renewable source of organs. Ja, varkensnieren zouden daar dus een oplossing voor kunnen zijn. Nou, niet alleen nieren, ook harten, levers of andere organen. Het aantal uitgedeelde stadionverboden aan voetbalfans en tuchtzaken tegen clubs is sinds dit seizoen flink gestegen. Dat zegt KNVB-voorzitter Marianne van Leeuwen tegen de Telegraaf. Na de eerste 8 speelronden dit seizoen hebben 150 fans een stadionverbod gekregen, terwijl dat er 300 zijn in een normaal seizoen. Nou, ook zit de bond al op 45 tuchtzaken tegen clubs, terwijl dat er normaal zo'n 70 tot 90 zijn in totaal. File nieuws, Jolanda van der Velde. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Knoopendel en Zaltbommel een kwartier. En op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is bij het knooppunt Koenplein de verbindingsweg naar de A10 richting Noord, richting Amersfoort dicht. Dus je kan wel richting A10 West richting Den Haag door de Koentunnel rijden. Vertraging daar zo'n 10 minuten. Bijna 10 minuten voor 8:30 is het. Vanaf een onderzeeër heeft Noord-Korea vannacht een raket gelanceerd. Die lancering vanuit de haven van de stad Sinpo, die was volgens het staatsbureau KCNA een geslaagde test. Contact met correspondent Garry van Pinksteren in Peking, in China dus. Garry, wat is er bekend over die lancering verder? Nou, dat inderdaad Noord-Korea zelf dus zegt dat die gelanceerd is vanaf een onderzeeër. En dat het zou gaan om een slankere, nieuwe raket, ballistische raket. En dat van die onderzeeër is belangrijk, omdat het dan de inzet van raketten voor Noord-Korea, dat die dan daarmee wendbaarder zou worden. Maar er zijn wel een paar kanttekeningen bij te maken, want we weten niet totaal zeker of het echt vanaf een onderzeeër is gebeurd, of zoals eerder wel eens toen Noord-Korea zei dat ze dat hadden gedaan, het eigenlijk bleek dat het gebeurd was vanaf een ponton. We weten alleen dat van die lancering hebben we alleen beelden gezien die Noord-Korea zelf heeft vrijgegeven. En eerder hebben ze daar ook wel eens wat in geknipt en geplakt. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat het zo is. Dan nog is het wel gebeurd. Kijk, Noord-Korea heeft maar één zo'n onderzeeër waarmee dat kan. Dat is een onderzeeër die ontzettend veel herrie schijnt te maken en daarmee heel makkelijk traceerbaar is. Dus een beetje een oud kreng van een ding. Dus is een beetje te bezien hoe effectief dit allemaal is. En er wordt wel aan een tweede nieuwe onderzeeër gebouwd. Dus het is al met al wel, kun je zeggen, als het allemaal zo is, is het wel een soort stap verder in de diversificatie ook van de raketten die Noord-Korea heeft. Maar helemaal duidelijk wat het precies is, weten we eigenlijk niet. Mag het eigenlijk? Mag Noord-Korea zomaar zo'n raketproef doen? Nou, van de Verenigde Naties mag dat niet. Die hebben gezegd, je mag geen ballistische raketten afvuren. Ballistische raketten zijn eigenlijk raketten die je eerst afvuurt en dan komen ze min of meer door de aerodynamiek vanzelf in een baan. Dus er zitten dan geen voortdrijvende mechanismes meer aan. Hè? Nucleaire raketten mogen ook niet. Of raketten met een nucleaire lading, die mag je niet testen. Maar toch valt het op dat bijvoorbeeld de reactie van Japan, en het is in de zee van Japan terechtgekomen, deze raket, die is vrij mild. Die zegt van ja, we betreuren dat, is niet zo goed. De VS reageert ook vrij mild en het lijkt er een beetje op dat die zich niet helemaal willen laten provoceren door Noord-Korea met deze raket en dat ze daarom vrij gematigd reageren. Want is dit ook weer de reden dat Noord-Korea dat doet, om gewoon toch weer aandacht te trekken? Ja, dat is zeker een belangrijke reden. Dat is, kijk, de VS en Zuid-Korea en Japan zijn in bespreking nu over van wat voor een beleid ze nou zouden moeten voeren ten opzichte van Noord-Korea. En of het nog niet kan lukken om Noord-Korea toch weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Dat is iets wat Noord-Korea ook graag wil. Maar het is toch wel heel lastig omdat de eisen van beide kanten zo anders zijn. Hè? De Verenigde Staten houden eraan vast dat Noord-Korea eerst iets moet doen, juist aan zijn nucleaire programma, om weer te kunnen praten. En dan pas wil de VS eventueel sancties opheffen. Maar Noord-Korea zegt precies het omgekeerde. Die zegt, we moeten eerst die sancties een beetje weg en dan pas kunnen we praten. En het lijkt ook zo te zijn dat Noord-Korea een beetje verwend is, zou je kunnen zeggen, omdat ze vroeger hierover konden praten met de president van de Verenigde Staten, met Trump, die een aantal keren zijn vriend Kim heeft ontmoet. En Biden lijkt daar tot nu toe niet toe bereid, dat niet van plan te zijn. Dus het lijkt al met al een grote aandachtstrekkerij. En Noord-Korea heeft ook weinig anders waar dat mee kan doen. Want behalve kruisraketten en ballistische raketten en eventueel een nucleair programma, hebben ze vooral veel hongersnood en weinig anders. De economie ligt erg op zijn gat daar. Garry van Pinksteren was dat, onze correspondent vanuit Peking in China, over die onderzeeër in Noord-Korea die dus een raket heeft gelanceerd.

gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Nou, dat vind ik dus ook. Duurt te lang. Davina Michel was dat. Ik zal het kort houden. Ja, precies. Nee, er zit alweer een berg reclame aan te komen. We moeten door, Kielijnen. Waarover gaat het in stand.nl? De stelling is: het ontbreekt aan politieke wil om voldoende opvangplekken paraat te hebben. We herinneren ons nog 2015 en 2016. Dit gaat nooit meer gebeuren dat we zo'n groot tekort hebben. We gaan dat beter regelen. Zorgen dat we altijd bijvoorbeeld plekken ergens paraat hebben. Is niet gebeurd. Met name de burgemeester van Ter Apel heeft nu al meermaals aan de bel getrokken. Er zijn echt te weinig plekken. Hoe kijkt u daarnaar? Ziet u het inderdaad als onwil of onvermogen? We zitten nu natuurlijk ook nog eens in een hoogconjunctuur. Dus zoveel plekken zijn er niet. We hebben al een woningnood te pakken. Ligt het aan Den Haag? Of zou men zich bijvoorbeeld ook bij u in uw eigen gemeente anders kunnen opstellen? Kent u voorbeelden in andere landen waar het veel beter geregeld is? En zou dat iets voor Nederland zijn? En heeft u zelf suggesties over hoe je snel opvangplekken kunt realiseren? We hadden net die burgemeester. Hij kwam dus met het voorbeeld van als er bijvoorbeeld een treinstoring is. Dan wordt in de jaarbeurs ineens een soort noodopvang ingericht. Hij zei, kan dat nu ook niet even dan voor een paar dagen? Want dan worden ze daar in Ter Apel ontzien. Ja, en ik weet dat ze in 2015 en 2016 hebben ze natuurlijk hotels en dergelijke. Maar dat was wel tegen een hoofdprijs. Dus gemeenten hebben daar echt heel veel geld voor gevraagd. Waarvan de overheid heeft dat betaald. Dat was een soort carte blanche, want het is nodig. En toen werd gezegd van laten we nou zorgen dat we gewoon op bepaalde plekken eigenlijk de boel paraat hebben. Dat mocht het nodig zijn, dat je in hele korte tijd dat kunt omturnen tot opvangplekken voor vluchtelingen. En op de een of andere manier is dat niet helemaal goed gegaan. Dat blijkt nu wel. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Als u mee wilt praten of suggesties hebt, daar een oordeel over hebt. Dus 0800 1101. De stelling is: het ontbreekt aan politieke wil om voldoende opvangplekken paraat te hebben. Ster. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. NPO Radio 1. Dus, 8:55, de hoofdpunten van het nieuws. In Ter Apel zijn gisteravond geen asielzoekers vertrokken naar andere opvanglocaties in Nederland. De burgemeester had geëist dat de overheid mensen zou verplaatsen. Maar dat is niet gebeurd. Er zouden geen andere crisisopvangplaatsen beschikbaar zijn geweest. Volgens de burgemeester is er weer een kostbare dag verspeeld. Noord-Korea heeft vanaf een onderzeeër een nieuw type ballistische raket gelanceerd. Die raket bereikte een hoogte van zo'n 60 kilometer en belandde in de Japanse zee. De afgelopen weken testte Noord-Korea meerdere raketten. Op een bedrijventerrein in Den Haag is vannacht een persoon gewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft bij de aanhouding op de vermoedelijke dader geschoten. Deze is hierbij ook gewond geraakt. Het is verder onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op beelden is te zien dat een fiets van een krantenbezorger op de grond ligt. Maar het is nog onduidelijk of de bezorger gewond is geraakt. De Braziliaanse president Bolsonaro is verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden mensen door het coronavirus. Dat zegt een onderzoekscommissie die namens de Senaat van het land de corona-aanpak onderzocht. Bolsonaro zou met opzet vroege aanbiedingen voor vaccindeals hebben afgeslagen. En hij bagatelliseert de ernst van het virus, staat in het rapport. In de Belgische gemeente Oudsbergen, niet ver van Weert, komen de afgeschafte coronaregels weer terug. In Oudsbergen is het aantal besmettingen snel gestegen na de kermis van vorige week. De inwoners worden opgeroepen om de komende 10 dagen weinig sociaal contact te hebben en weer een mondkapje te dragen. Het woensdag weerbericht dan bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat heb je voor ons in petto? Ja, vooral toch herfstweer. En op sommige momenten is dat echt wel heel goed merkbaar. In eerste instantie zal dat met name door regen zijn. Er trekt nu een zone met neerslag over het westen van het land, waarbij de meest felle neerslag net over Zeeland aan het trekken is en richting Zuid-Holland en het westen van Brabant komt. Maar ook de rest van het land krijgt nog wel te maken met regenbuien. En het kunnen ook forse regenbuien worden vanmiddag. Dan is er wel wat ruimte voor zon tussendoor. En die buien die kunnen dan gepaard gaan met onweer en misschien ook wel hagel. En daarbij gaat de wind nog wat verder toenemen. Langs de kust wordt die hard, windkracht 7, misschien zelfs eventjes een 8. Dat is een stormachtige wind in het noordwestelijk kustgebied. En verder bij buien vooral ook kans op forse windvlagen tot wel 80 km per uur. En ook de komende dagen herfst weer? Ja, morgen wat wind betreft er nog een schepje bovenop. Vooral in de loop van de nacht en morgenochtend vroeg. Dan trekt er een lage drukgebied over met een koufront. En vooral op dat koufront zitten forse windvlagen van wel 90 tot 95 km per uur. En misschien zelfs nog wel iets meer in het zuidwestelijk kustgebied. Maar ditmaal doet bijvoorbeeld ook het heuvelland van Limburg gewoon mee. En ook in de rest van het land is de wind zeer vlagerig. In de loop van de middag beperkt die wind zich dan weer met name tot het noordwestelijk kustgebied. Maar het blijft echt wel stevig doorwaaien. Met ook morgen overdag geregeld buien. En waar het vandaag nog zacht is, 17 tot 19 graden, maken we morgen een flinke stap achterwaarts. 10 tot 13 graden is dan de maximumtemperatuur. Marco Verhoef, file nieuws, Jolanda van der Velden. Op dit moment staan er 20 files, bij elkaar 79 kilometer. De meeste staan in het zuiden van het land. Maar een ongeluk en nu politieonderzoek op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein is er verbindingsweg naar de A10 richting Noord. De A10 Noord richting Amersfoort tijdelijk dicht. Daardoor zo'n 10 minuten vertraging vanaf Zaanstad-Koog. Je kan wel omrijden via de Ring West. En een aanrijding op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best 8 kilometer met bijna een uur op onthoud. Momenteel rijden er geen treinen tussen Amsterdam, Sloterdijk en Schiphol. De oorzaak is een stroomstoring. Hou daar rekening met extra reistijd. De 400 mooiste klassieke muziekstukken ooit gemaakt hoor je in de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Luister deze week naar de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Zo mooi is klassiek. Iedereen wil ruimer leven, maar verhuizen of verbouwen is nu moeilijk en duur. Gelukkig sla je bij Allsafe gemakkelijk en voordelig je spullen op. Dat geeft ruimte in huis en rust in je hoofd. Mini-opslag. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Hallo, dokter. Wat verwacht je van de behandeling? Dat ik kan blijven sporten. Dat ik beter kan horen. Ik zou weer graag aan het werk willen. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Huur nu je opslag en geniet van 1 gratis overnachting voor 2 personen bij Fletcher Hotels. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. 8:08, het NOS Radio 1-journaal. Het is een verhaal dat we al de hele ochtend horen. In een bestelbus aan de grens tussen Oostenrijk en Hongarije zijn 2 dode migranten ontdekt. In totaal zaten er in dat busje 28 mensen. En de chauffeur van het busje is op de vlucht geslagen. Er is nu een grote zoekactie hier gaande. Charlotte Waiers, onze correspondent in Berlijn, volgt de zaak daar in Oostenrijk. Charlotte, is die zoekactie naar die chauffeur nog steeds bezig? Ja, voor zover ik na kan gaan wel. De politie is gisteravond heeft echt ontzettend groot ingezet voor die zoektocht. Er zijn helikopters ingezet, drones, honden. Er wordt ook in Hongarije gezocht, want die man die zou richting Hongarije gevlucht zijn. En die inzet zou inmiddels wel iets zijn afgeschaald later in de nacht. Maar de chauffeur is nog niet gevonden. Hoe zijn ze eigenlijk op die auto op het spoor gekomen en deze smokkel? Nou, ze zijn gevonden gistermiddag tijdens een grenscontrole door grenswachten. Grenswachten hadden de bus aangehouden omdat die bus er verdacht uitzag. Het is onduidelijk wat er dan precies verdacht aan was en hoe ze dat hebben gezien. En vervolgens is de bestuurder te voet gevlucht en hebben ze dus die mensen binnen in de bus aangetroffen. Waaronder dus ook twee mensen die al overleden waren. Is bekend waar deze mensen vandaan kwamen die in dat busje zaten? Nou, volgens een politiewoordvoerder gaat het om Syriërs en Koerden. Het zijn overigens alleen maar mannen, dus er zitten geen vrouwen en kinderen tussen. En over de twee doden is nog niet zoveel bekend. Die zouden tussen de 25 en de 30 jaar oud zijn. En ze waren inderdaad dus al overleden. En het is onduidelijk waaraan. Dat moet nog door een autopsie duidelijk worden. En het doet onmiddellijk denken natuurlijk aan een eerder geval, hè? Daar ging het trouwens wel om veel meer mensen. 71 dode migranten in een koelwagen. Wordt die link ook gelijk nu gelegd? Ja, het was ook in dezelfde regio. Bijvoorbeeld de lokale gouverneur die heeft al geschokt gereageerd. En die heeft al gezegd, dit toont de brutaliteit en onmenselijkheid van de mensensmokkel. En die verwijst daarbij ook naar wat er toen gebeurd is. Dat was in 2015. Toen hadden 4 mensensmokkelaars 71 mensen in een koelwagen de grens overgebracht. Die koelwagen was afgesloten. Die mensen zijn dus gestikt. En die zijn toen ook aangetroffen. En die mensen zijn uiteindelijk wel veroordeeld voor levenslang. En die gouverneur die zegt ook, dit maakt duidelijk eigenlijk dat sindsdien het Oostenrijkse asiel- en migratiebeleid niet genoeg verbeterd is. En hij roept op tot een Europa-brede hervorming van het asielstelsel, die ervoor gaat zorgen dat je al buiten Europa een asielprocedure kan starten. Zodat het niet nodig is als vluchteling om naar Europa te komen en dus zo'n gevaarlijke tocht te maken. Charlotte Weijers was dat met het laatste nieuws over die bestelbus aan de grens tussen Oostenrijk en Hongarije. In 2016 werd de auto van Chris Bemer gestolen. Hij bleek uiteindelijk in Ghana te zijn, die auto. En na jaren speuren, onderhandelen en ook procederen is die dan eindelijk terug in Nederland, meneer Bemer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor bijzondere auto? Nou ja, het is niet een hele bijzondere auto, maar voor mij is het natuurlijk wel heel bijzonder. Nee, maar ik bedoel dat er zoveel gedoe om is. Ja, dat is het ook gewoon. Het is, er is een hoop gedoe om. Er is destijds aandacht aan besteed door John van de Heuvel. We zijn naar Ghana afgereisd. En zijn we daar een week zijn we daar geweest. Hebben we die auto in beslag laten nemen. Dus die auto gelokaliseerd in beslag laten nemen. En de rechtszaak gestart. En ik denk daar waar menig mens had opgegeven, had ik gewoon... ik wilde gewoon die auto terug. U werd een doorzetter. Dat was het type ding. Wat was het? Wat is het voor auto? Het is een Mercedes S-klasse. Dat is een redelijk prijzige auto. En die hadden wij zakelijk hadden wij die aangeschaft. En ik wilde gewoon terug. Ja, maar die stond in Amsterdam gewoon ergens en is toen gestolen? Nee, kijk, wij hebben een chauffeursbedrijf. Taylor Group. En wij hadden ook het geniale idee om af en toe onze auto's zonder chauffeur te verhuren. Nou ja, dat is niet zo handig. Dat eindigde in dit verhaal. Dus dat ging niet goed. We hadden voor een bruiloft verhuurd. Het bleek geen bruiloft te zijn. En toen was de auto ineens spoorloos. Nou, daar ben ik redelijk... Dat was heel heftig. Maar hoe kwam hoe kwam u erachter dat hij dan... Kijk, als hij dan een stad verderop staat, oké, dat kan. Maar in Ghana, hoe kwam hij daar dan terecht? Ja, dat is kennelijk een hele normale gang van zaken. Veel auto's belanden in Afrika. Die gaan via de haven van Antwerpen worden. Die worden of op bestelling gestolen of op deze manier verduisterd. En die gaan veelal naar Afrika. Niet een vreemd iets. U heeft hem dus teruggevonden. Nou, dat is een heel lang verhaal. Het staat thuis uitgebreid in de Telegraaf nog. Dus mensen moeten dat daar ook maar even lezen. Maar in wat voor staat trof u hem aan? Ja, heel slecht. Heel slecht. Kijk, toen we hem aantroffen in Ghana was hij nog helemaal oké. En in beslag laten nemen. En toen heeft hij echt gewoon met procederen. En natuurlijk een jaar corona. En echt heel moeizaam is dat geweest. Heeft hij 3 jaar lang op het politiebureau gestaan. En dan verwacht je dat hij daar veilig staat. Maar niets is minder waar, want alle onderdelen zijn er vanaf gestolen. En ik tref een halve auto aan in de container. Maar desalniettemin ben ik toch heel blij met dit resultaat. De aanhouder wint, zullen we maar zeggen. De aanhouder wint in dit verhaal. Ja, ja, klopt, ja. En u gaat er lekker rondjes in rijden. Nou ja, hij rijdt niet. Niet bij de garage. Okay. En Rick van Stip Polish Point, dat is een bedrijf uit Vught, die heeft aangeboden, die kende dit verhaal. Die heeft aangeboden om, om de auto voor ons op te knappen. Ja, dus, dus dat even wachten, maar dan uiteindelijk wel weer het raampje open, arm op de... ja. En dan lekker toeren. Ja, dank voor het verhaal. Chris Bemer was dat, met die bijzondere auto van. Nou ja, die auto is eigenlijk niet zo bijzonder, maar het verhaal erbij. Dan nog meer bijzondere verhalen uit de andere media. FC Twente-supporter Christian Roetgering uit Enter is wereldnieuws geworden. Zondagmiddag tijdens de wedstrijd Twente-Willem II liep hij in het stadion met 48 volle bekers bier in zijn handen. En een foto van Christian met 5 van die opgestapelde blaadjes bier ging viral op internet en haalde ook zelfs de voorpagina van de Daily Mail in Engeland. En vandaag staat hij op de voorpagina van de Telegraaf. En op de vraag waarom hij die 48 bekers bier in één keer meenam, zegt hij als nuchtere tukker: ik had gewoon geen zin om heen en weer te lopen. Ik zag er een filmpje van ook. Maar dat stopte eigenlijk net. Dus je denkt steeds van, hij gaat nu vallen of zoiets. Hè? Zo'n typisch filmpje. Ik vind het ook knap dat het hem gelukt is. Want ja, dan ben je toch verder van huis als al dat bier ineens op de grond ligt. Maar goed. En wie weet kan hij en zijn vrienden, die Christian Maurits van Zeven uit Rochel in Limburg, wel helpen. Want die is bezig met een bijzondere inzamelingsactie. Hij wil maar liefst 31 miljoen bierdopjes inzamelen, schrijft 1 Limburg. Maurits heeft een lichamelijke beperking. En om hem te vervoeren heeft zijn gezin een rolstoelbus van zo'n 30.000 euro nodig. En met de bierdopjes wil hij de helft van het geld bij elkaar krijgen. En voor de mensen die willen helpen heeft Maurits een goede tip. Hier moet je de bierdopjes inzamelen. Dus drink veel alcohol. En doe die hierin. Ja, mensen kunnen hun dopjes afleveren in een emmer voor het huis van Maurits. In Leidschendam zorgt een rattenplaag voor veel overlast. En het gaat zelfs zover dat ouders hun kinderen niet meer laten spelen in speeltuintjes, meldt Omroep West. Die ratten komen af op al het afval dat op straat ligt, zegt deze man. En mensen die blijven maar eten en naar beneden gooien. En ze zetten vuilniszakken naast de containers. En die worden opengemaakt. Ja, en zo krijg je het ongedierte. En wat zou naar jouw gevoel een oplossing kunnen zijn? Dat de mensen meer onderwezen moeten worden over wat ze moeten doen met hun vuilnis. Nou, hij wil ook dat er boetes worden uitgedeeld aan mensen die hun afval dumpen, zoals dat ook in andere gemeenten gebeurt. En Omroep Brabant ging langs bij de 10-jarige Nova uit Rosmalen. Ze heeft een bijzondere hobby. Ze doet aan grunten, oftewel het zingen van heavy metal muziek. When I was poor, happy was loud. Ik ben Nova Huiben en ik hou van grunten. Dat schattige stemmetje dan ertussendoor had je er misschien niet bij verwacht, nee, maar dat is het toch wel. Ja, ik ben benieuwd hoe dat klinkt. Ja. Was zij dat echt? Ja. Ja, echt? Ja. Oh. Dat is daarom, dat is een stukje. Maar ze werd aangestoken door dat heavy metal virus door haar vader. Mijn ouders houden ook wel een beetje van die muzieksoort, vooral papa. En toen zei ik, wow, die man die kan goed zingen. Toen zei ik, papa, nee, is helemaal geen man, dat is een vrouw. Ik zal je de videoclip wel even laten zien. En toen dacht ik, wow, dat wil ik ook wel. Ja, Nova wilde ook eigenlijk meedoen met The Voice Kids, maar dat mocht niet van haar moeder. En toch heeft ze geen ambities om zangeres te worden, want ze wil later chiropractor worden. Kijk. Totaal wat anders. Jolanda, de files. De files, nou, die lossen al aardig op. Nog wel 60 kilometer file, maar de meeste files leveren eigenlijk niet veel vertraging op. Uitzondering is de A58 Tilburg richting Eindhoven. Er was een aanrijding. De weg is wel weer vrij, maar de file lost moeizaam op tussen Moergestel en Best nog wel 11 kilometer met meer dan een uur oponthoud. Uit 1970, Shocking Blue. Forget me if you can. You're better off without. Ook weer zo'n aanbeveling van Mariska Veres, in dit geval van Shocking Blue. Never marry a railroad man. 9 minuten voor 9 is het al. Facebook zou op het punt staan om een naam voor het moederbedrijf te introduceren. Meldt een bron aan techsite The Verge. Ik ga erover praten met onze NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Die volgt dat natuurlijk allemaal op de voet, Nando. Is al bekend dan hoe dat nieuwe bedrijf gaat heten? Nee, dat zou een zeer goed bewaard geheim zijn. Zelfs een deel van de top van het bedrijf zou het nog niet weten. Het stuk suggereert dat het misschien iets te maken kan hebben met het woord Horizon. Dat heeft dan weer de reden dat een nieuw virtual reality product waar Facebook aan werkt die naam krijgt. Maar ja, dat is een beetje speculatief. In de praktijk betekent het in ieder geval dat als dit zo doorgaat, dat Facebook, net als WhatsApp en Instagram, een van de merken wordt die onder dat nieuwe moederbedrijf komt te vallen. En waarom wil Facebook die naamsverandering? Ja, volgens de techsite, volgens de Verge dus, om te benadrukken dat het bedrijf meer is dan waar we het nu vooral van kennen, namelijk van social media. En dat heeft weer te maken met dat Facebook en vooral ook Mark Zuckerberg meer wil focussen op wat we de metaverse noemen. Het concept waarbij een deel van je leven virtueel zich afspeelt door bijvoorbeeld een VR-bril op te zetten. Dat je dus andere mensen kunt ontmoeten in een virtuele wereld. Nou, daar gelooft Facebook heilig in. Daar willen ze serieus op inzetten. Maar ja, ook niet onbelangrijk, het merk Facebook is de afgelopen jaar natuurlijk ontzettend beschadigd geweest door schandaal na schandaal. En ik kan me zo voorstellen dat ze denken dat een nieuwe naam en nieuwe diensten die niet meer geassocieerd worden met Facebook gaan helpen om mensen weer warm te laten lopen voor nieuwe producten. Waar je ook misschien kunt afvragen van, of ze daar weer meer kunnen doen met privacy en dat soort dingen. Of althans meer data weer kunnen gaan verzamelen. Ja. Daarbij moet je wel opmerken, het merk Facebook beschadigd graag, maar het merk Mark Zuckerberg ook wel. En die blijft vooralsnog aan de top zitten. Dus de vraag is een beetje of dat wel allemaal zo gaat werken. Maar goed, dat moeten we gaan uitvinden. Is dat wel eens eerder gebeurd? Dat zo'n techbedrijf een naam verandert? Ja, het bekendste voorbeeld is Google. Dat heette jarenlang gewoon Google. Maar in 2015 besloten de topmensen een nieuw moederbedrijf te creëren. Dat heet Alphabet. En daaronder valt Google en ook andere bedrijven vallen eronder. Maar wat je bij Alphabet ziet is dat niemand het eigenlijk echt zo noemt. We noemen het vaak Google of onderdeel van Google of voorbij Google, et cetera. Dus de vraag is ook bij dit nieuwe voorbeeld van Facebook, als het er komt, of we het niet gewoon allemaal Facebook blijven noemen. Ja. Nou, eerst maar eens afwachten wat dan die nieuwe naam wordt. Zeker. Nando Kastelein is dat. De hondenopvang en uitlaatservice, die hebben het hartstikke druk op dit moment. Roel Pauw is vanmorgen bij Holiday Dogs in Amersfoort, Roel. En ja, passen alle honden daar allemaal nog in de hokken? Nou, het is best pas en meet. We zijn trouwens inmiddels verplaatst naar het bos in de buurt van Baarn. En de bus staat hier klaar met, je hoort ze misschien al een beetje ongeduldig blaffen. Dit zijn de honden waar Karel van der Voorde van Holiday Dogs op moet passen. En die beesten hebben lekker geslapen in de opvang. En ze zijn er wel aan toe om even hun behoeften te doen en even uit te razen. Dus ik zou zeggen, meneer van der Voorde, release the hounds. Daar komen ze aan. Ik zie een Mechelse herder, een grote zwarte hond. Iets met bruin en wit. Ze kunnen niet wachten bijna. Dit lijkt mijn ouder hondje. Het is van alles wat. Ze springen tegen me op. Ze hebben er echt wel naar uitgekeken om even uitgelaten te worden. Het begint ook te regenen trouwens. Echt hondenweer. Heerlijk. Er komt trouwens nog een busje aan van een uitlaatservice. De afgelopen tijd zijn er heel wat van die bedrijfjes bijgekomen. Ook omdat de vraag naar opvang en uitlaatservice enorm is gegroeid. Dat heeft ook weer te maken met corona. In de coronaperiode zijn er 200.000 honden bijgekomen. Nou ja, dat was allemaal leuk en aardig in de tijd dat iedereen nog thuis werkte en er lockdowns waren. Maar inmiddels, ik moet nu even het uitlaatgebied binnen. En dan zullen de honden, als het goed is, volgen, ja. Ik hou het hek nog even open. Kom erbij, jongens, kom erbij. Inmiddels zijn mensen natuurlijk weer veel meer op kantoor gaan werken. En nu is er toevallig dan ook nog de herfstvakantie bijgekomen, waardoor de hondenopvang het enorm druk heeft. Meneer van der Voorde, is het nog te doen? Is het druk? Ja, het is heel druk. Ja. Het is natuurlijk sowieso heel druk. Het is na vakantie. Ja. En zijn we de hele nacht te slapen natuurlijk. Ja. Oh, deze puppy wil er ook graag nog bij. Ja, die mag ook mee, hoor. Die mag ook naar bijna. Ja. En het is natuurlijk heel druk met de vakantie. En We moeten nou echt gewoon zeg maar mensen ook afwijzen. Omdat we gewoon mensen op een gegeven moment ook zeggen, waarom mogen ze binnen? En dan kan het gewoon niet, omdat het gewoon veel te druk is. Heeft u al een wachtlijst? Ik heb nu al een beetje... de wachtlijst begint nou te komen. Van de zomer was het helemaal heel erg. We hebben het dubbele aantal mensen wat we in de wachtlijst hebben, of wat in de opvang hadden, ook op de wachtlijst staan. Ja. Dus, en is dit nog steeds het corona-effect? Ik denk het wel, want iedereen heeft met de corona gewoon een hond aangeschaft. Ja. Dat is gewoon heel duidelijk te merken. Ja. Dus dan is het gewoon, krijg je dubbel aantal honden uiteindelijk aangeleverd. Ja. En wat gebeurt er dan met die honden die niet ergens ondergebracht kunnen worden, zoals bij u? Ja, dan moeten mensen in de familiekring wat gaan regelen of huisopvang of zo. Ja. Dat mensen gaan oppassen in het huis, want die mensen zelf doen we dicht die deur. Oh ja, nou kan de deur weer dicht. Iedereen, alle hondjes zijn hier. Ja, volgens mij. Nog een, ja, iemand van de andere uitlaatservice, die mag er ook bij. Ja, precies. Het is een komen en gaan van busjes en honden. De honden hebben het nu enorm naar hun zin. De afgelopen tijd zijn er ook een heel veel bedrijfjes bijgekomen. Stel je nou voor, je hebt een hondje en je zoekt nog met spoed een adresje. Waar moet je dan op letten? Als je wil dat je hondje daar goed verzorgd zal worden. Nou, ik zou in ieder geval erop letten dat er... dat er leiding is. Dat is eigenlijk waar wij ons van onderscheiden van andere reguliere dag- en vakantieopvangen. Daar zitten ze altijd in hokken en in kennels. En s'avonds dan, zijn de leiding is dan ook weg. Hè, die slapen er ook niet. Wij zijn er altijd, 24 uur per dag. Dat is een belangrijk. Grote familie eigenlijk, met u erbij? Met ons erbij, ja. Ja, mijn vrouw en ik. Die zijn altijd 24 uur per dag paraat bij de honden. Dus dat is gewoon iets waar je op moet letten als je gewoon een opvang gaat doen. Oké, nou, goede tip van Karen van der Voorde van die hondenuitlaatservice Holiday Dogs. Ik ga nog even mijn rondje afmaken met deze roedel. Roep Pauw daar met de honden in Amersfoort. NPO Radio 1. Jim Deddes is Harco, oftewel de huilomman. Waar moet u nou echt van huilen? Held van menig millennial. Zielige honden, Filippies. Zware beste meisjes. Derde wereldlanden, onrecht, scheurbuik, hongerloontjes. Met compleet eigen toon en onnavolgbare dialogen een eigen wereld optrekken. Mensen die winden laten in het openbaar vervoer. Mensen die gierig zijn met eten. Mensen die niet doorvertellen als er ergens een rollenbank is. Luister naar Kunststof met Jim Deddes. Op NPO Radio 1. Vanavond om 19:30. Wie luistert, weet meer. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Woningnood in Nederland is van alle tijden. In de jaren 70 is Dick Vennis de krottenkoning van Rotterdam, die miljonair wordt van zijn duizenden nauwelijks bewoonbare panden. Vanavond in Andere Tijden, 22:30 op NPO 2. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Bij Beveren weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Dat begrijpen we bij Beveren als geen ander. Dus krijg je persoonlijk advies, zodat jouw jas altijd past bij wat je buiten gaat doen. Wat het weer ook doet. Want buiten begint bij Beveren. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. ING gaat klanten compenseren die te veel rente hebben betaald. En een nieuwe lockdown deze winter lijkt niet nodig, denkt de voorzitter van het OMT. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Jaap van Dissel denkt niet dat het reëel is dat er deze winter opnieuw strengere coronamaatregelen, zoals het sluiten van scholen en winkels, moeten worden ingevoerd. Tegen het AD zegt de voorzitter van het Outbreak Management Team dat we door de vaccins nu in een principieel andere situatie zitten dan vorig jaar. Van Dissel benadrukt dat door de hoge vaccinatiegraad de verhouding tussen de besmettingen en ziekenhuisopnames nu anders is. Toch spreekt hij nog wel van een spannende periode na de recente versoepelingen. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn minstens 13 militairen om het leven gekomen bij een bomaanslag. Toen de bus waarin ze zaten vanochtend in de spits een brug overstak, gingen er 2 bermbommen af. Er zijn dit jaar in het oosten van Syrië al meerdere aanslagen gepleegd op militaire voertuigen. Vermoed wordt dat IS erachter zit. Noord-Korea heeft een nieuw soort ballistische raket gelanceerd. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Dat spreekt van een geslaagde test. De raket werd vanaf een onderzeeër gelanceerd en belandde in zee. De Zuid-Koreaanse media melden dat de raket een afstand aflegde van zo'n 450 kilometer en een hoogte bereikte van ongeveer 60 kilometer... voordat hij in de Japanse zee stortte. Noord-Korea werkt al langer aan ballistische raketten die onder water afgevuurd kunnen worden. Dat land voerde in 2016 en 2019 ook al tests uit met dat soort wapens. Hondenopvangcentra en uitlaatdiensten kunnen de vraag nauwelijks meer aan, schrijft de Telegraaf. Vooral in steden is het moeilijk om nog een plek te vinden. Volgens de branche zijn er in coronatijd naar schatting 200.000 honden bijgekomen in Nederland. En is het dus niet gek dat de uitlaatdiensten en opvangcentra vol zitten. Honden moeten ergens worden opgevangen als mensen weer naar kantoor gaan. Een van de grootste gamebedrijven van de wereld heeft meer dan 20 medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie. 20 anderen hebben een waarschuwing gekregen. Activision Blizzard, het bedrijf van spellen als Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush, werd in juli aangeklaagd. Leidinggevenden zouden vrouwen pesten en intimideren. En volgens de aanklacht heerst er een macho-cultuur. De Braziliaanse president Bolsonaro is verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden mensen door het coronavirus. Dat zegt een onderzoekscommissie die namens de Senaat van het land de corona-aanpak onderzocht. Bolsonaro zou met opzet vroege aanbiedingen voor vaccindeals hebben afgeslagen en hij bagatelliseert de ernst van het virus, staat in het rapport. De kans is klein dat de Braziliaanse president uiteindelijk wordt vervolgd, omdat hij zelf degene benoemt die hem zou moeten aanklagen. Het weer bewolkt, met vooral in het noordwesten nu en dan regen. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door, maar ontstaan dan ook verspreid pittige buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Er staat bij elkaar nog zo'n 28 kilometer file. Op de meeste snelwegen kan je prima doorrijden. 10 minuten oponthoud moet je wel rekenen voor de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat heeft te maken met een kapotte auto op de A10, de Ring Amsterdam. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Buitenvelden staat 7 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. En op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is bij knooppunt Koenplein de verbindingsweg naar de A10, de Ring Noord richting Amersfoort, nog even dicht. Dat is nu vanwege bergingswerkzaamheden. Er was een ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven. Nog ruim een half uur vertraging tussen knooppunt de Baars en Oorschot. En tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol rijden er momenteel geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. Hou daar rekening met extra reistijd. Ster. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar. Dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals een kilo Elstar appels, 1 euro. En diverse soorten Campina Vlaflip, pak van 1 liter, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hallo feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vanavond in het Uur van de Wolf een baanbrekende documentaire over de elektronische muzikant Moby. Zijn muzikale vrienden, onder wie David Bowie, helpen hem in zijn zoektocht naar hoe te leven. Moby Doc, vanavond om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 8:55 is het. De verschillende klanten van ING die krijgen in december een brief van hun bank en ze krijgen geld terug. ING heeft 180 miljoen euro apart gezet om klanten te compenseren die te veel rente hebben betaald. Nou, wie heeft dat niet, zou ik zeggen? Nou, dat hebben heel veel mensen ook niet, hoor. Nee. Maar een deel wel. 10% van de klanten, zegt ING. En dan gaat het om klanten die bijvoorbeeld die rood kunnen staan op hun rekening. Of die een creditcard hebben en die dat gespreid aflossen. Dus niet het hele bedrag in één keer, maar dat maand opschuiven. Dan wordt de rente gerekend en dat is in het verleden te hoog geweest. Daarvoor wordt nu gecompenseerd. En hoeveel klanten zijn dat, Nick? Ja, dat wil ING niet zeggen. Dus ze moeten een beetje zelf een ruwe schat in gaan maken. Nou, laat ik voorzichtig zijn. Tienduizenden, denk ik. Maar... nou ja, het zullen er meer dan 100.000, laat ik dat dan maar zeggen. Okay. Maar precies weet de bank het ook nog niet. Okay. En dit is ING, want er zijn meer banken die dit hebben gedaan. Toch? Ja, van Rabobank en ABN AMRO wisten we dat ze in het verleden te veel rente hebben berekend op doorlopende kredieten. Daar was de Consumentenbond ook al langer mee bezig. Van ING nog niet. Consumentenbond zei toen wel ook al, we denken dat er andere financiële instellingen zijn waar dit ook speelt. En ING zegt nu, ja, we hebben gezien dat dit speelde bij andere banken. Er is een uitspraak geweest van een klachteninstituut en we zijn toen even in onze eigen data gaan snuffelen van hebben we het zelf eigenlijk wel goed gedaan en zijn toen tot de conclusie gekomen dat het niet goed gegaan is en gaan daarom nu klanten compenseren. Hoe kon het eigenlijk dat die banken dus te veel rente hebben gevraagd? Ja, een soort van verdienmodel was het eigenlijk voor die banken. Het is de bedoeling dat die rente de marktrente volgt. Dus gaat de marktrente omhoog, dan moet je ook de rente die jij op jouw rood staan betaalt omhoog gaan en gaat die omlaag, dan moet ook jouw rente gaan dalen. Nou, omhoog ging die wel, maar ja, je kan al raden, als de rente daalde, ging dat niet zo hard bij die banken. Toch banken. En daarom moeten ze dus nu gaan compenseren. Ja, dat was dus bij meerdere banken het verdienmodel. Hoe gaat ING bepalen wie wat terugkrijgt? Gaan ze niet alleen doen. Ze gaan daarvoor in gesprek met de Consumentenbond, Gerard Spierenburg daarover. De Consumentenbond is uiteraard positief over het voornemen van ING om klanten te compenseren. Maar we zijn nog wel in een vroeg stadium. We hebben alleen verkennende gesprekken gevoerd. Dus we zullen moeten afwachten wat ING precies van plan is. Voor welke klanten en welke producten dit allemaal gaat gelden. En daar kijken we graag in mee. En dat is wel bijzonder, want ING zegt, we gaan in december gaan we de brieven al sturen naar de klanten. Er moet dus nog van alles worden overlegd, eigenlijk ook met de Consumentenbond, van om welke klanten gaat het en hoeveel gaan ze terugkrijgen. Maar de bank zegt, we gaan er in december al mee beginnen. En uiterlijk eind 2022 hebben de klanten het dan op de rekening. Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Ja, voor het eerst is een nier van een varken succesvol in een mens geplaatst. Dat melden Amerikaanse media. Chirurgen in New York plaatsen die varkensnier in het lichaam van een hersendode patiënt. De eerste resultaten die lijken goed. Het orgaan functioneert zoals het hoort. En ik ga daarover praten met Ian Alwayne. Hij is hoogleraar transplantatiechirurgie bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Meneer Alwayne, goedemorgen. Goedemorgen. Dit is bijzonder, begrijp ik, hè? Ja, dit is behoorlijk grensverleggend werk wat we hier gezien hebben. U had het al gehoord vanuit Amerika, van uw collega's daar? Ja, ik had een bericht gekregen van familielid eigenlijk uit de Verenigde Staten hierover. Het was daar in de New York Times gepubliceerd. Kunt u eens uitleggen aan ons gewone mensen, leken, zou ik maar even zeggen, hoe werkt zo'n transplantatie dan? Nou, wat ze gedaan hebben waarschijnlijk, het is nog niet gepubliceerd in de medische tijdschrift, maar wat ik uit de berichtgeving opmaak is dat ze een nier getransplanteerd hebben van een varken wat genetisch veranderd was. En wat ze daar waarschijnlijk gedaan hebben is bepaalde menselijke eiwitten ingebracht in het gen van het varken. Waardoor wanneer een orgaan van een varken naar een mens getransplanteerd wordt, deze niet direct als vreemd wordt herkend door het immuunsysteem. En dat maakt dat een bepaalde type afstoting, de hyperacute afstoting, binnen enkele minuten dan niet optreedt. En je zo'n orgaan dan wat langer kan bestuderen. Dus je kan zeggen, zo'n varkensorgaan wordt al een beetje klaargemaakt om uiteindelijk in de mens te kunnen worden getransplanteerd. Ja, precies. Want als je dat zou doen, één op één, een varkensnier in de mens zetten, dan krijg je gelijk die afstoting. Ja, dan stoot het binnen een aantal minuten af. En dat hebben ze hier kennelijk mee kunnen voorkomen. Waarom worden hier varkens voor gebruikt? Ja, dat is een goede vraag. Varkens zijn natuurlijk maatschappelijk wat meer geaccepteerd, in ieder geval voor consumptie in de wereld. En daarnaast zijn de organen van varkens relatief in grootte, in maat, vergelijkbaar met die van de mens. Daarnaast hebben varkens ook een wat korte draagtijd en kunnen ze veel biggen krijgen per, per zwangerschap. En dat maakt het een interessant dier om hier in ieder geval naar te kijken. Ja. En u zegt, ja, dit is baanbrekend dat dit gelukt is. Want ja, er is natuurlijk een wereldwijd een groot tekort aan organen voor donatie. Dus dit zou op termijn een oplossing kunnen zijn. Ja, op termijn zou dit zeker kunnen bijdragen het donororgaantekort te kunnen verminderen. Maar ik moet wel zeggen dat het natuurlijk heel erg in de kinderschoenen staat. Want dit is een eerste berichtgeving van één patiënt die maar heel kort is gevolgd. Ik geloof dat ze het orgaan maar zo'n 50 uur hebben kunnen laten werken voordat het weer verwijderd is. En nu waarschijnlijk onderzocht wordt om te zien wat er allemaal mee is gebeurd. Hoe lang denkt u dat zoiets lukt? Duurt, moet ik zeggen, voordat je dat echt zou kunnen gaan doen? Ja, ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag. Ik ben in begin jaren 2000 gepromoveerd op dit onderwerp. Toen dacht ik dat het redelijk snel zou gaan. En dat is nu pas voor het eerst gedaan. Dus het is heel lastig om daar echt een tijdsinterval voor te geven. Maar dat kan nogal wat jaren duren, schat ik zo in. Ja. Maar dit is alvast een mooie opsteker dus. Absoluut. Dank. U gaat het vast ongetwijfeld nog wat nader bestuderen. Dus wie weet horen we daar op termijn wel meer over. Ian Owen, hoogleraar transplantatiechirurgie bij het LUMC. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait. Jason Mraz was dat. Make it mine. Het is nu 14,5 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Ja. Ja, de Europese ruimtevaartorganisatie gaat vanuit de ruimte plastic in oceanen onderzoeken, vertelde onderzoeker Peter de Maagd vanochtend. Ze gaan het eerst testen in een bassin in Delft. Maar de onderzoeker was het niet helemaal eens met jouw vergelijking, de eerste. Dat is dus eigenlijk een groot zwembad waar jullie dat proefje doen. Hoe ziet dat eruit? Nou, het is iets meer dan een zwembad, zou ik zeggen. Het is een heel professioneel bassin, wat in de orde groot is van 75 meter lang. Ja, wel iets meer dan een zwembad. Dat valt volgens een luisteraar wel mee. Want de officiële wedstrijdbaden zijn 50 meter lang. Dus nou, komt al in de buurt van die 75. En er zijn zelfs verschillende plekken in Nederland waar je een 100 meter bad kunt bezoeken. Dus eigenlijk was het helemaal niet zo'n gekke vergelijking. Nou, dat mag ook wel eens vastgesteld worden dat ik hier niet onzin zit uit te kramen. Nou ja, dat viel luisteraars op. Het Jeugdjournaal krijgt een eigen munt, hoorde u vanochtend. Maar er was ook nog een vergeten vraag bij. Aafje en Rob die vroegen zich nog af, wat wordt die waarde van de munt eigenlijk? Ja, en? €5 is die munt waard en dan kun je ook gewoon mee betalen als je dat wil. Dus dat is het antwoord. En de plaat van vandaag die had uitgekozen om 6:30 was van Gregory Porter. En dat vond Erik een hippe keuze. Al was hij het niet helemaal daarop voorbereid. Het was best even schrikken zo vroeg op de ochtend, stuurde hij via Twitter. Vond hij hem te hard? Denk ik. Beetje te wild of zo voor de vroege ochtend. Ja. Beetje te tikkeltje te wild, amigo. Goed. Ik moet eerlijk zeggen, die Gregory Porter die doet een beetje jazzy dingen vaak. En soul, dat had wel een beat op een gegeven moment. Ik dacht op een gegeven moment ook wel even van wow. Ja. Maar ja, dat is ook lekker wakker worden misschien. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Jolanda, hoeveel staat er nog aan file? 26 kilometer. En een enkele file staan nog rond Amsterdam. Die leveren amper 10 minuten vertraging op. Bijna 20 minuten nog voor de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 3 kilometer, dat is nog de nasleep van een aanrijding. Wat gebeurt er als je een cabaretière de sleutel geeft van een archief met bijzondere boeken? Daar staan boeken in van de middeleeuwen tot aan de 17e eeuw. Dat moeten ze zich bij de Radboud Universiteit in Nijmegen ook hebben afgevraagd. Toen ze Katinka Polderman vroegen als artist in residence. Het resultaat is in ieder geval een doeboek ter lering en de vermaak. En dan op zijn oud-Hollands geschreven. Katinka, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat eigenlijk een beproefde periode om, of manier moet ik zeggen, om inspiratie op te doen voor jou als cabaretier? Ook om op gewoon eens inderdaad een archief in te duiken? Nee. Ik was nog nooit in een archief. Als ik een voorstelling maak, ga ik wel veel lezen en me een richting oplezen. Ik ga geen archieven in. Maar is dat dan, stel jij wil iets doen over Squid Game. Ik noem maar, dat is nu vanochtend ook ineens helemaal weer het gesprek. Dan ga je research doen dat je geen onzin zit te vertellen op het podium bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja. En als je ergens in verdiept, krijg je daardoor ook weer nieuwe ideeën. Ja. Maar dit was dus iets heel anders. Hoe kwamen ze eigenlijk bij jou terecht? Ik was artist in residence voor Erfgoed Festival Gelderland. En die hebben elk jaar meerdere artists in residence. En die zitten op verschillende locaties. En ik was toegewezen aan Radboud Erfgoed. En wat heb je in dat kader gedaan dan? Het boek gemaakt. Okay. Dus als artist in residence zit je 1 of meerdere dagen op je locatie. Nee, maar dat snap ik. Maar hoe kwamen ze bij jou terecht als we moeten Katinka daarvoor vragen? Ik was gevraagd, gewoon als artist. Ze dachten, die is leuk. En de Radboud Universiteit, de Radboud Erfgoed, mocht dan kiezen. Van, nou, we hebben dit aanbod aan artiesten, aan kunstenaars. Wie zien jullie zitten? Wij willen haar, zeiden ze. Die zei, wij willen Katinka, want het belangrijkste argument was, dan weet je nooit wat het wordt. dat is ook wel gebleken. En het is ook zo, ik maak liedjes, ik maak infographics, ja, verhalen. Dat zou je eerder verwachten, dat jij een conferentie of een liedje maakt of zo, ja. Met wat je daar aantreft. Dat hadden ze waarschijnlijk ook verwacht, maar het is volledig uit de hand gelopen. Vertel eens hoe dat ging, want jij mocht dus dat archief in. Wat stond daar allemaal? Daar stond van alles. En ik werd gekoppeld aan een wetenschapper. Die is ook aangenomen daar om mij te helpen. Om mij wat context te bieden. Want ik weet natuurlijk heel weinig. En zij heeft ervoor gestudeerd. Dus Sophie Reinders hielp mij. Wat vind je daar? Het ging echt van middeleeuws handschriftje op perkament. Fantastische dingen. tot atlassen met de hand ingekleurd van blauw. Er is een paar jaar geleden is dat vogelboek heruitgegeven. Daar staat dus het origineel. Tot mijn kloosterorden, de stadsrechten van Groningen, bundels van Justus van Effen, van dichters. Kortom, van alles. Ja. Kinderboeken, een prachtige kast vol Jugendstil boeken. Dus prachtige omslag. Maar ik bedoel, als je dit hele rijtje al opnoemt, daar zit bijna geen lijn in. Dus waar begin je dan? Waar begin je mee om te bedenken van wat gaan we er nou uiteindelijk mee doen? Nou, dat was een beetje moeilijk. Want we hadden natuurlijk in het begin het speelde zich allemaal deze zomer af. En in het begin van ons proces hadden we best wel hinder van corona. Want de hele universiteit die was leeg. Hè, er mocht niemand in. Dus wij zijn eigenlijk begonnen in het gedigitaliseerde deel van de collectie. En dat deel is online beschikbaar. Ja. Dus daar konden we thuis doorheen bladeren. Vanaf de bank gewoon bekijken. Ja. En vanaf daar konden we verder zoeken van, misschien is, als we dan een tekenaar tegenkwamen die ons aanstond, of een schrijver of een dichter of wat dan ook, dan konden we in de andere database weer kijken, hebben ze daar nog meer van? Dan konden we dat aanvragen en dan kwamen ze in de leeszaal, toen we daar inmiddels in mochten, met karren vol oude boeken uit dat depot en uit de kluis. Ja. En die konden we inzien, maar het was in eerste instantie wel moeilijk van, wat gaan we hiermee doen? Precies, want als gezegd, je zou denken, jij gaat er een lied mee maken. Wanneer kwam er een moment dat je dacht, dat moet een doelboek worden? Dat weet ik niet zo goed. In eerste instantie dacht ik, ga WhatsApp-stickers maken. Hè, dus van die plaatjes die je aan elkaar kan versturen. Toen kwam het idee voor plaktattoos. En toen kwamen er nog een aantal ideeën. En toen dachten Sofie en ik het tegelijk van, wacht eens even, dit kan allemaal bij elkaar in een doelboek. En daarmee kunnen we ook die collectie in de volle breedte laten zien. Hè, want het is heel zonde als je alleen maar richt op een tijdvlak of een genre. Ja. En hiermee konden we zelfs boeken die super ontoegankelijk zijn, omdat ze niet zo interessant zijn qua wat erin staat, of omdat het in heel oud Frans is geschreven. Maar als daar nou mooie plaatjes bij stonden, dan konden we toch dat boek onder de aandacht brengen in het doelboek, want dan gebruik je gewoon die illustratie. Want er zit ook gewoon, je moet ook echt, het is ook echt een doelboek, want er zitten plaatjes in. Je moet knippen, plakken, alles eigenlijk. Ja, er zit een bouwplaat in voor trekpopjes. En dat is een ridder uit een atlas en een geraamte uit een groot anatomisch boek. Ik geloof dat bij het origineel staat er nog een neushoorn op de achtergrond. Maar goed, dat hebben we dus helemaal losgeknipt. En daar kunnen mensen trekpopjes van maken. Er staat een handige werkbeschrijving bij. Er staan puzzels in. Er staat een prachtige paardenknutselwerk in. Middeleeuwse tips tegen katers? Ja, antikatermiddel. Wat is de tip? Eens even zien hoor. De makkelijkste tegen keelpijn, dus als je veel gedronken en geschreeuwd hebt, neem gedroogde hondendrek, ganzendrek, van elk zijn half lood. Dat is, heb ik uitgezocht, 7 tot 5 gram voor de mensen thuis. Kook dit in wijn en water tot een half pintje nat en gorgel hiermee. Je hebt het niet uitgeprobeerd, mag ik al? Nee, er zijn echt een aantal recepten die hebben voor de mensen thuis gehouden. Ja, maar het staat wel in het doelboek, dus je kan het proberen dit. Als je paard buikpijn heeft? Ja, als je paard buikpijn heeft, er staat een prachtige grote. Groot, je hebt een paard? Nee, totaal niet. Nog niet. Nou, dit komt uit het huishoudelijk woordboek van meneer Chomel uit 1743. En dat is een soort, Google, maar dan in een boek. Hè? Er staat wat je maar wil weten, staat erin. Dus hoe je vlekken verwijdert, wat bepaalde ambtenaren moeten doen. Maar ook een heel hoofdstuk met paardenziekten. Dus als je paard buikpijn heeft, dan kiest men een pijp met tabak die ontstoken is en steekt ze het paard in den aars, ja, dat de pijp is even zal aanhouden en roken als een mens met den mond. Gelijk in de nevensgaande figuur is te zien. En dus, we hebben dus een prachtig plaatje, heeft hij daar ook bij gedaan, met duidelijke instructie met die pijp. Ja. En dat kunnen mensen dus ook knutselen. Ja, ik hoop wel dat de dierenpartij niet meeluistert nu, want die vinden dit natuurlijk niet goed. Nou ja, dat weet ik niet. Misschien hielp het wel. Wat is erger, buikpijn of een pijp? Kortom, allemaal uiteenlopende dingen. Maar het is eigenlijk wel leuk, hè, als je het zo hoort. Het is heel leuk. Het was fantastisch om daar in dat depot dingen uit de kast te mogen trekken. Want dat mogen maar een stuk of 5 mensen mogen daar komen. Dus dat was al fantastisch. En het was heerlijk om met een clubje mensen aan dit boek te werken. Want je hoeft zelf al niet meer zo heel veel te verzinnen. Het is er al. En het inspireert. Dus als je zelf iets moet verzinnen, dan gaat dat bijna vanzelf. Want leidt dit nog tot nieuwe liedjes of stukken voor je voorstellingen? Ik hoop tot nieuwe boeken. Ik hoop dat we hier een deel 2 van mogen maken. Ah, okay. Ik heb nou nog niet eens de plaktatoeages genoemd. Want er zitten ook nog plaktatoes bij. Want die hebben er uiteindelijk. Deze is al uitgeknipt. Want ik heb zelf de vis heb ik al opgehad. Okay. Maar stickers. Dus het is een enorm doekboek, ja. Het klinkt hartstikke leuk. Zeker voor als je even gewoon wat tijd over hebt. Ga ermee aan de slag, zou ik zeggen. Misschien komend weekend al. Doeboek ter lering en de vermaak. Gemaakt mede dus door Katinka Polderman. Dank voor het gesprek. Dankjewel. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Daar gaat u meer over horen. Op het WK baanwielrennen in het Franse Roubaix komen de teamsprinters in actie. Roy van den Berg, Harry Lafrijze en Jeffrey Hoogland zijn de titelverdedigers. De ploeg is al sinds 2018 ongeslagen. In Moskou is overleg over de situatie in Afghanistan. Landen uit de regio en de Taliban die doen daaraan mee. Hoog op de agenda staat de vraag hoe het toenemende gevaar van aanslagen door terroristen kan worden aangepakt, zegt correspondent Aletta André. Een gezamenlijke zorg is van al deze landen in de regio is terrorisme. Dat moslim-extremisten uit Afghanistan en ook buurlanden over en weer zullen gaan. Dat ze sterker zullen worden en dat ze ook in de regio aanslagen gaan plegen. En dat de Taliban hier niet voldoende wil of kan tegen doen. Dus daar willen ze ook echt met die Taliban-vertegenwoordigers over praten. En een man uit Amsterdam, met de naam Yavuz O, staat vandaag terecht voor het bedreigen van premier Mark Rutte. Pien Lering gaat die zaak volgen. Pien, waar wordt deze man van verdacht? Ja, goedemorgen. Hij wordt ervan verdacht opruiende teksten te hebben geplaatst in de berichtenapp Telegram. En dat zou hij hebben gedaan in openbare groepen. Een deel van die berichten gingen over premier Rutte. Hij zou hebben geschreven dat de meeste mensen toch een hekel aan hem hebben in Nederland. En dat hij de minister-president zou willen afknallen. Nou, en daar blijft het niet bij. Hij zou ook mensen hebben gezocht die samen met hem het parlement wilden bestormen. En hij zou actief op zoek zijn geweest naar wapens. Dit is dan een pro forma zaak. Dus er wordt eerst gekeken naar met name de logistiek van die hele zaak. Wat is de verwachting? Dat die man daar zelf ook al dingen gaat zeggen? Nee, dat verwacht ik niet. Hij is wel aanwezig. Maar wat je zegt, het is een pro forma zaak. Dus de zaak wordt nog niet inhoudelijk beoordeeld. Wat er wel zal gebeuren is dat de officier van justitie de ten laste legging zal voorlezen. Oftewel waar Yavuz O precies van wordt verdacht volgens het Openbaar Ministerie. En ze zullen ook kort aangeven hoe ver het met het onderzoek staat. En ja, uiteindelijk zal dan beoordeeld worden of de verdachte langer blijft vastzitten. Ja, want daar is die zitting natuurlijk ook voor. Goed, gaan we meer over horen in de loop van deze dag op NPO Radio 1. Daar begint zometeen Spraakmakers met Guylaine Plag. En Hans ten Broeke is onze spraakmaker van vanochtend. Hij is directeur van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En we gaan het met hem hebben over het congres rondom Afghanistan. Rusland is de gastheer op dat gebied. China en Pakistan praten ook mee. Groot afwezig is Europa. Wat vraagt dat van ons? Is de rol van Europa op wereldniveau uitgespeeld? En hoe moeten we ons daartoe gaan verhouden? In Stand.nl gaan we natuurlijk al hebben over de opvang van vluchtelingen en het gebrek aan plekken wat hier is. En straks na 11 uur praat ik met misdaadjournalist Koen Voske. Dat heeft alles te maken met die regiezitting rond Joop M. Een drugsverdachte, drugscrimineel, verdachte drugscrimineel moet ik zeggen. Met name zijn zaak kwam in de aandacht vanwege de dood, de suïcide van een undercover agent. Die het daar zo lang moest volhouden en dat niet trok, terwijl Joop M. al was opgepakt. En dat heeft ook weer gevolgen gehad voor de interne manier waarop de politie wordt gerund en een onderzoek wat daarna is. Dus er hangt een hoop mee samen. Koen Voske gaat het allemaal uitleggen straks. Straks na 9:30 begint Spraakmakers. Eerst krijgt u een overzicht van het allerlaatste nieuws. Van Kirsten, ik wens u een prettige woensdag. Goedemorgen.